हेलो भैया, सुबह के सेशन से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है जो मुख्य बात है पूरी अब तक की जो चर्चा है उसमें एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि लक्ष्य में समानता बहुत जरूरी है। और क्योंकि जैसे कई बार यहां से जाते हैं जीवन विद्या से तो घर पे बात करने का कोई मुद्दा या स्पष्टता नहीं होती है। अभी ये स्पष्टता हो रही है कि दो चीजों की सूक्ष्म चर्चा हम कर सकते हैं और उसको इनिशिएट कर सकते हैं कि भी लक्ष्य क्या है हमारे जीवन का। भले हम कुछ सजेशन या प्रस्ताव ना दें अपनी तरफ से, लेकिन हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग बनी जीवन के लक्ष्य की, वो हम परिवार में शेयर कर सकते हैं ब्रीफ में। दूसरा जो सामाजिकता का बात है, ये एक समझ में आने वाली बात है कि हमें अपने अंतर में विरोध होना है। ये सभी आवेशित होते हैं, परेशान होते हैं, ये भी एक कॉमन बात है। और सभी सुख चाहते हैं, ये भी एक बात है। और सभी जो है निर्विकल्प और निर्विरोध होना चाहते हैं और संबंधों में तृप्ति भी चाहते हैं। तो ये दो चर्चा हम परिवार में, भले उन्होंने जीवन विद्या का कोर्स किया हो या ना किया हो, वो आना चाहते हो या ना आना चाहते हो, तो उनसे एक सूक्ष्म चर्चा हम कर सकते हैं और ये क्लैरिटी को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक बात। और अपने में उसका अभ्यास कर सकते हैं। बढ़िया, संवाद शुरू हो सकता है। हाँ, मतलब इन दोनों बातों पे संवाद शुरू हो सकता है, उससे चीजें आगे बढ़ सकती हैं। उसमें भी देखेंगे, देखिए संवाद में अगर हम देखने जाएं तो संवाद में एक आदमी को लक्ष्य स्पष्ट रहना जरूरी है, दूसरे आदमी को सोचने बोलने की स्वतंत्रता होना जरूरी है, तीसरा जो आदमी प्रपोजल रखता है उसका आचरण वैसा होना जरूरी है। यदि ये तीन भाग में बात होती है तो चर्चाएं हो सकती है, नहीं तो चर्चाएं फिर अनिश्चितकालीन के लिए मतलब अनिश्चित दिशा में चली जाती और वो संवाद की जगह कुछ वाद विवाद होता है। नहीं, आचरण में हम ये कह सकते हैं, आचरण में ये कह सकते हैं कि ये बात हमें कुछ अभी जच रही है, समझ में आई है। हाँ, और हाँ, मैं इसका अभ्यास कर रहा हूँ। ठीक बात। तो मैं ये क्लेम ना करूं कि मैं परफेक्ट हो गया। बस मैं इसको समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ इसमें। अभी क्या गलती हम करते हैं कि मैं तो समझ गया हूँ वाली बात पे। हाँ, आते हैं तो फिर वो काउंटर तर्क शुरू होता है उधर से। हाँ जी, है ना। आप अगर ये कर दो कि मैं तो खुद ही जांच रहा हूँ अभी। हाँ, और भैया आप तो सोच समझ के काम करेंगे। यदि आप इस प्रकार से प्रस्तुत होते हो तो किसी को दिक्कत ही नहीं है। भैया बहुत हो गया, कई बार हम लोग बिना सोचे समझे चले, अब तो सोच समझ के चलने का टाइम आ गया। परिवार वाले ये चाहते हैं कि आप सोच समझ के चलो, और क्या गलत है उसमें। आपने जा जाके वहां ऐसा शुरू किया कि वहां तो ऐसा हो रहा है और बिल्कुल क्या हो रहा है और ये दुनिया में तो कुछ नहीं, वही दुनिया है जी, है ना। तब आदमी को समझ में आता कि इसको क्या हो गया, इसका क्या माइंड वॉश हो गया, मंत्र मार दिया, क्या कर दिया। कई सारे लोग तो यहां जाके वहां जाके घर में कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं, वो घर वाले परेशान होते हैं, ऐसा लगता है कि अजय भाई ने कुछ है ना टोटका कर दिया इनके ऊपर। तो जो भी चीजें यहां से कहा तो ये जा रहा है कि आप इसको समझिए, जांचिए, आपके निरीक्षण में लाइए। निरीक्षण में आता है तो अपने आप ही परीक्षण में आएगा, परीक्षण में आता है तो सर्वेक्षण में आता है। इस बीच में हमको चीजें समझ में आती है, अपनी जिम्मेदारी पर कुछ ना कुछ करते हैं तो चीजें बदलती है, एक सार्थक संवाद हो सकता है। और वो फिर से उतनी दिक्कत होती है कि सामने वाला रुचि नहीं रहता है, क्योंकि वो आप पे रुचि नहीं बची उसको। क्यों नहीं रुचि बची? क्योंकि आपने जो बोला वो कभी किया नहीं है तो अरुचि है, तो पहले वो झेलना पड़ेगा आपको, क्योंकि पीछे का फसल जो हमने बोया वो तो काटना पड़ेगा ना, तो काटने के लिए तैयार हो जाओ। अब जो मिलेगा वही आपका पेमेंट है, वही बोया था अपन, उसको भोग लो, नहीं तो मरने के बाद तो भोगना ही है, है ना। तो यही निपटा लो साहब, ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो अभी और आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से तन मन धन के सदुपयोग को यदि हम समझते हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई दुनिया का संविधान इसमें बाधा नहीं है, कोई दूसरा मानव इसमें बाधा नहीं है, है ना। बल्कि नेचुरली अगर देखेंगे तो ये एक्सेप्टेड है सबको। कोई बहुत ही विरोध आपने खड़ा कर लिया तो एक अलग बात है, अगर आप अपनी तरफ से विरोध में नहीं जीते हो तो ये ऐसा जीना सभी को स्वीकार, जो जानता है उसको भी और जो नहीं जानता उसको भी, ये स्वीकार ही होता है। 1983 में मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ। हमारे दादाजी जो है 1985 में उनका शरीर शांत हो गया, तो 84 में कभी मैं एग्जाम देके छुट्टी में आया घर, तो वो बेसिकली गांव के रहने वाले थे, हमारे साथ ही रहते थे और खेती वेती करते थे और 8-10 आदमी थे, कुछ कुछ करते रहते थे म्यूजिक और जो भी। और आखिरी के 4-5 साल उन्होंने काफी ये समझने की कोशिश उस समय करते रहते थे कि आखिर क्या है, ये आदमी आया क्यों है, जा क्यों रहा है, ये है वो है, और हमारे कोई बहुत कोई समझ हमको भी नहीं था। तो ऐसे ही पूछने लगे कि तुम क्या क्या पढ़ने चले गए, बोले इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये क्या होता है भाई, तो भैया इंजीनियर बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, तो बताए भैया ठीक ठाक से जिंदगी रहेंगे और क्या। तो उन्होंने एक लाइन कही, उनको कोई बहुत स्पष्ट है, उन्होंने बोला देखो पेट तो कुत्ता ही भर लेता है, मतलब आदमी उससे अधिक की एक्सपेक्टेशन करता है। विदाउट एनी प्रपोजल ही सेड मी, मतलब आई कैन रिमेम्बर इवन टूडे है ना, तो वो मतलब उनकी जो भी आयु होगी 70-75 साल के थे उस समय, तो जो भी चल रहा होगा मन में उसके आधार पर ये तो समीक्षा कर ही पाए कि भाई पेट देख लो, देखना जरा कि पेट तो बोले कुत्ता ही भर लेता है। और उनको कोई प्रपोजल नहीं था ना, वो एक खोज ही रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके पहले वो 10 साल पहले तक कुछ और करते रहे, उसके पहले कुछ और करते रहे, तो उनको जो भी समय। तो एक सामान्य सी बात है कि ये जो जितना है, क्योंकि प्रकृति की विधि से जीवन में, अस्तित्व सहज विधि से जीवन में, ये एक अच्छे अच्छे जागृत मानव का प्रिंट हमारे पास आया ही हुआ है, जागृति का छाप हमारे पास रखा ही हुआ है, लेकिन वो भास आभास के रूप में वो स्पष्ट नहीं है। लेकिन सबको पता तो चलता है कि इतना पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन इससे अधिक क्या हो उतना भी नहीं कह सकते हैं, कह नहीं पाते हैं। तो दिल के दिल में रह जाती है, मन के मन में रह जाती है, वो बात स्पष्ट नहीं हो पाती क्या कहना चाहते थे। तो खाली ये कहने की अयोग्यता नहीं है, बल्कि वो साफ साफ दिखता नहीं है, इसलिए उसको कहना बनता नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई इसीलिए कोई ये मोमेंट नहीं है ना, जिसको बोलते ना हम, एक वो चल रहा है क्रांति है, एक मूवमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक नेचुरल साइज सी बात है। जैसा लोग जीना चाहते हैं वैसा हम जीते हैं, अब क्या दिक्कत है किसी को इसमें, इसमें किसको क्या परहेज। हर आदमी जैसा जीना चाहता है अपन वैसा जीते हैं, कहां पर सभी देश के लोग ऐसे जीना चाहते हैं। अभी पीछे कई देशों के लोग यहां के गए, मुझे लगता है एक भी आदमी ने है ना इसको उस प्रकार से मना किया हो कि उसको एक्सेप्ट नहीं हो, ऐसा नहीं है। खाली एक चिली के जो लोग आए थे उनका एक था ऑब्जर्वेशन कि यहां पर महिलाएं किचन में काम ज्यादा करती है, पुरुष क्यों नहीं करते, तो मैंने उनको कहा था कि अभी तो नया नया देखते हैं आगे क्या होता है, और अभी वो पुरुष भी करने लगे काफी भाई लोग। तो इसलिए किसी प्रकार का आवेश और क्रांति और है ना लड़ाई झगड़ा इसमें है ही नहीं, एकदम आराम से निकल के चल देने की बात है, बढ़िया से एकदम सुंदरतम तरीके से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। हर दूसरा आदमी अपने से जो अपेक्षा रखता है वो नहीं कर पा रहा, आपसे तो रखता ही है, आप में योग्यता आ जाए। इसी को कहा कि समझदार जो हो गया वो ही जिम्मेदार हो गया, अब यहां से वो कार्यक्रम बदलने की शुरुआत होता ही है और पलटी खाता ही है। जैसे जितना हम यहां समझ पाए उसके आधार पर यह कार्यक्रम खड़ा हुआ है, इसका प्रमाण ही है, और भी जगह हो ही रहा होगा, होता ही है, तो इसका प्रमाण बनता ही है, लेकिन उसको एक लेवल तक ले जाना पड़ता है। यदि प्रमाण तक हम प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ बातें रहती हैं, हल्ला गुल्ला, तो हल्ले गुल्ले से जो हो सकता है वो ध्यानाकर्षण हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। उससे ट्रांसफॉर्मेशन या कोई एक हमारे में लक्ष्य की एक रूपता बन जाए, वहां तक आने में समय लगता है। लेकिन ठीक है, हम किसी आयु में आकर रुक जाएं कि ज्यादा लंबा समय लग रहा है तो रुक जाओ भैया, लेकिन मानव जाति रुकने वाली नहीं है, और हर आदमी रुकेगा ऐसा भी नहीं, किसी भी उम्र में उसमें उसको दिख जाएगा ऐसा हम चल सकते हैं, चलेगा वो तो है ना। तो अब ये सबका अपना अपना विवेक, अपनी अपनी स्थिति, अपना आकलन करें भाई, कितना साहस बचा है, कितना दम बचा है, कितनी हड्डी मजबूत है, कितना अभी आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, कितना अपन थक गए हैं, कितना हम लोगों ने समझौता कर लिया है, वो अपनी अपनी स्थिति अपना अपना आदमी आकलन करेगा। समझने के आधार पर ये सबके ऊपर आदमी आके बैठ सकता है, क्योंकि विचार बड़ा नहीं है, है ना, विचार बड़ा है तो परिस्थिति छोटी हो जाती है, और विचार तैयार नहीं है तो परिस्थिति भारी पड़ जाती है। तो इस प्रकार से ये बात मोटी मोटी समझ में आ जाए, तो हर एक आदमी के साथ जो जीने का स्वरूप है वो स्वरूप चाहिए जो जिसके जिस स्वरूप में हम किसी के साथ भी जी सकते हो, उसका नाम है न्याय, है ना। जब मुझे ये समझ में आया तो हमको समझ में आया कि अपनी पत्नी के साथ भी उस तरीके से हमको जीना है जैसा कि मैं दुनिया के सब लोगों के साथ जी सकता हूं, मोटा मोटा परिभाषा। तो अपने में ही इतने इम्प्रूवमेंट की जरूरत, तब तक जो चल रहा है वो चलने दो, काहे को उसको छेड़छाड़ करते। और समझ में आने के बाद वो रहेगा नहीं, वो अब आ गया स्पीड बढ़ाना है, तो अगर स्पीड बढ़ा सकते हो पति पत्नी की सहमति है तो समझने के दौरान भी वो काम करेंगे जो समझने के उपरांत करेंगे, क्योंकि समझने के बाद हर आदमी अलग अलग काम थोड़ी करेगा, है ना। जैसे भौगोलिक परिस्थिति, जैसे आर्थिक परिस्थितियां, वो जो भिन्नता होगी उस प्रकार से मॉडल बनेगा, है ना। सब एक तरह का मॉडल बनाएंगे रहने का वैसा नहीं है, लेकिन उसका न्याय धर्म सत्य के सिद्धांत तो उतने का उतना रहने वाला, तो अलग अलग तो कुछ होना नहीं है। तो इस प्रकार से अभी हम समय को बचा सकते हैं, वो एक अलग बात है। तब क्या हो गया, काम भी चलता रहेगा और समझना भी चलता रहेगा। जब तक समझेंगे जब तक हम काम करने में पारंगत हो जाते हैं। जैसे बच्चों के साथ क्या है, बच्चों के साथ अभी समाधान और समृद्धि के साथ जीने की बात है, कुल मिलाकर लक्ष्य इतना ही है। तो समाधान पे काम हो ही रहा है लंबे समय में, वो क्या चीज है, यहां पर रहने वाले सभी लोग के प्रति, सभी लोगों के प्रति उसमें स्वीकृति हो जाए कि ये सब मेरे अपने हैं, हमारे सुख में सहयोगी, कुल मिलाकर इतनी सी बात, इसका नाम समाधान। बालक को समझ में जाए यहां कोई दुश्मन नहीं हमारा, है ना। इससे वो समाधानित होता है, इससे उसको धीरे धीरे धीरे मानव के प्रति विरोध बनने नहीं पाता है। अगर बचपन से शुरू करेंगे तो बनेगा ही नहीं, मानव के प्रति एक नजरिया बनना, उसकी उम्र है 5-7 साल, 8 साल, 10 साल में ये सब हो जाता है। तो 8-10 साल तक की उम्र तक अगर हमने उसके साथ एक प्रकार का वातावरण दिया जिसमें उसके ये विरोधात्मक रवैया उसको खड़ा ही नहीं होता है, उसके लिए सदा सदा मानव को देखने का तरीका बन गया, वो शिष्टतापूर्वक ही देखेगा, एक काम पूरा हो गया। अब उसके साथ जुड़ गई भाषा, लिखना पढ़ना बोलना छोटी सी बात, तो भाषा को लिखना पढ़ना बोलना तो बड़े आराम से हम करा ही सकते हैं, बोलते तो सभी हैं, जो जो भाषा हम बोलते हैं वो सब बच्चे बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हिंदी बोलते हैं, सारे बच्चे हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं बड़े बच्चे, तो वो छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश बोलने लगे, तो बोलना बड़ा आसान हो गया। अब बच गया लिखना पढ़ना, बच्चे की जब आवश्यकता होती है तब वो लिखना पढ़ना शुरू करता है, उस पर कोई दबाव नहीं है, और जिस दिन उसको आवश्यकता लगती है उसके 2-3 महीने में सारा सीख जाता है लिखना पढ़ना, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। तो उसकी आवश्यकता के अनुसार चलते हैं, तो कॉपी किताब उसके हाथ में रहती ही नहीं दिन भर, तो कई सारे पेरेंट्स को लगता है तो कॉपी किताब है ही नहीं इसके पास, क्या हो रहा है, है ना। तो इसके एजुकेशन हो रही है या नहीं हो रही, अगर एजुकेशन कैसे होती है अगर ये देखना हो तो फिर 1-2 दिन आप और अध्ययन सत्र के बाद रुकिए, फिर आपको दिखाते हैं, अभी भी कोशिश करेंगे कि कैसे बच्चे की एजुकेशन हो रही है, और लगातार चालू, लाल गेट के अंदर घुसे एजुकेशन चालू, बड़ों की क्या, छोटों की क्या, सबकी, बड़े भी सोचने लगते हैं घुसते घुसते क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है, एजुकेशन स्टार्ट कैसे, ये मॉडल कितने दिन चलेगा कि नहीं चलेगा, ये क्या होगा वो क्या होगा, तमाम प्रश्न के खड़े होने लगते हैं। तो ये जगह ही ऐसी बन गई जिसमें अपने आप ही रहना बराबर एजुकेशन ही है, 24/7 वी आर लिविंग इन एजुकेशन सेंटर। तो इसमें अलग से क्लासरूम की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि व्यवहार की शिक्षा व्यवहार के काल में है, और उसका सफलता उसमें बच्चे में ये है कि उसमें कोई मानव के प्रति विरोध नहीं, वो विश्वासपूर्वक हर मानव के साथ खड़ा हो सकता है। अब आ गया समृद्धि की शिक्षा, तो समृद्धि की शिक्षा के लिए क्या काम करना है, तो समृद्धि के लिए यहाँ जितने प्रमाण ग्रुप के लोग हैं वो समृद्धि का डिजाइन बना के रखते हैं, वो उनका दायित्व है, है ना। तो वो उस पर काम करते हैं, उसके साथ विज्ञान ग्रुप सहयोगी रहते हैं, बाकी विवेक और ज्ञान ग्रुप वहां जाके खेलते रहते हैं। खेलने का ताकत इतना है कि उस क्षेत्र में जितने काम होते हैं उससे वो स्किल हो जाते हैं एकदम, विज्ञान ग्रुप में ही। ज्ञान ग्रुप में कई बच्चे आपको दिखा देंगे, वो इतना फाइन ट्यूनिंग है उनके चीजों में, हाथ पांव में, आपको ध्यान नहीं गया होगा लेकिन आप अगर हमारे नजर से देखेंगे दिखेगा कि जहां पर वो जाते हैं खेलने के लिए, यदि वो गौशाला में खेलने जाते हैं तो गौशाला के बारे में उनको सब चीजें पता है, और उनके शरीर में इतना रिदम है उस काम को लेकर, जबकि वो काम के लिए जाते नहीं खेलने के लिए जाते हैं। खेती में जाते हैं तो खेती में देखा उनका फावड़ा गहती और ये इस प्रकार से रिदम काम करता है, है ना। किचन में देखिए, सर्विंग में देखेंगे तो आप देखोगे अपने आप होता है, खेलते खेलते उनको सीख जाते हैं वो सारा चीज, उनके लिए खेल है, लेकिन खेल में कोई ना कोई निपुणता उनके शरीर में आती जा रही है ना। फिर विवेक रूप में आकर और थोड़ा गंभीर होते हैं तो अपने शरीर पर नियंत्रण, टाइम टेबल, सुबह 4 बजे उठना, तो कैसे सोना, कैसे उठना, कैसे बोलना, मतलब अपने को बना के रखना, एक बड़ा काम विवेक रूप में ये होने की बात है ना। अपने साथ तो नहीं आए, मौका नहीं मिला, विज्ञान ग्रुप आ जाएगा। तो विवेक ग्रुप जो है यहाँ पर इस प्रकार से चलता है। तो समृद्धि के जितने मॉडल हैं उसमें सब जगह में वो स्टडी करते हैं और अपने शरीर पे पूरा नियंत्रण बना के बलिष्ठ रहते हैं। हमारे यहाँ विवेक ग्रुप के बच्चे देखिए सब आपको बलिष्ठ दिखेंगे, पोपू नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये एज है ट्रेनिंग के लिए। उस समय हमने उनको बोला बेटा खा ले बेटा और पढ़ ले, खा खा के ढीले ढाले हो गए, पढ़ पढ़ के पोले हो गए, है ना। तो इस प्रकार से हमने उनको बना दिया। अब जिंदगी में वो कभी काम ही नहीं कर सकते, दिस इज द एज ऑफ मतलब ट्रेनिंग एज वो है उनकी, है ना। लेकिन उस समय उनके ऊपर कोई उत्पादन का बोझा नहीं है, लेकिन अपने में वो पारंगत हो रहे हैं, अपने टाइम टेबल को अपने अपने अनुसार चला सकें, अपने शरीर को अपने अनुसार चला लें। उसमें देखेंगे तो विवेक ग्रुप यहाँ पे बहुत एक्सीलेंट काम करता है क्योंकि उनकी और छोटी एज है। विज्ञान ग्रुप में आप दो तरह के लोग हैं, दो तरह के ज्यादातर वो लोग हैं जो सब है ना विवेक ग्रुप के ट्रेंड नहीं थे और विज्ञान में आ गए। अभी सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं विज्ञान ग्रुप के लोग क्योंकि इनका अपने शरीर पे नियंत्रण नहीं है, खाने पाने पे नियंत्रण नहीं है, सोचने विचारने पे नियंत्रण नहीं है, उटपटांग चीजें देख रखी हैं, सुन रखी हैं, चित्रण बने हुए हैं, तो अब ये जूझते रहते हैं। इनका निकलता है यहाँ पे तेल, निकलेगा निकलेगा, है ना, क्योंकि ये सब वीडियो ला दें सुधरने के लिए स्वेच्छा से आए। अब इनमें से कितने सुधरते हैं, कितने बच्चे रहते देखेंगे नहीं, तो विज्ञान विवेक ग्रुप पीछे से आ ही रहा है, वो तो आराम से पकड़ लेगा। 2-4 भी अगर इसमें से सफल हो गए तो विवेक ग्रुप के लिए रास्ता हो गया। तो इसलिए विज्ञान ग्रुप से ज्यादा उम्मीद नहीं है। 1-2 लोग भी अगर कोई निकल आते हैं तो पर्याप्त है। वो 1-2 लोग कौन हो सकते हैं मुझे पता नहीं, देखो आप लोगों में से कौन निकल के आ सकता है। 1-2 भी आ गए तो ठीक है, और नहीं आए तो मैं बैठा ही हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है, है ना। तो विवेक ग्रुप को तो हम लेके निकल ही जाएंगे, और अगर विवेक निकल लिया तो ज्ञान को तो निकलना आसानी हो गया, और ज्ञान निकल गया तो उत्सव निकल ही जाएगा। इस प्रकार से अगली पीढ़ी के लिए और एक निश्चित कार्यक्रम बनता जाता है, और हर आदमी सुधर सकता है। यदि मैं इस उम्र में सुधरने के काम कर सकता हूं तो कोई अगली एज में कर ही सकता है, संभावना तो है ही, ठीक। लेकिन अपेक्षा उतनी, जितना कर दोगे उतनी अपेक्षा, बाकी उससे इतनी भी ज्यादा अपेक्षा अपनी नहीं, ठीक है। तो यदि संभावना को भी रख रहे हैं, अपेक्षा को भी न्यूनतम रख रहे हैं, संभावना अधिकतम, अपेक्षा न्यूनतम, बाकी आपके हाथ में। अब करते हैं क्या होता है, देखते हैं चलते कहां तक चलते हैं, कहां तक दौड़ते हैं। इस विधि से क्या हुआ कि अब ये एजुकेशन होता है। अब विज्ञान ग्रुप में आके वो क्या करते हैं, समाधान तो उनको पहले हो गया है ना, ज्ञान में उनको समाधान हो गया। जिस समाधान के लिए आप जूझ रहे हो महाराज, वो समाधान की उम्र 8 से 10 साल है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, है ना। हम सोच के सोचते पता नहीं क्या है ये, मानव होकर मानव के प्रति स्वीकृति हो जाने ही समाधान है। मानव होकर मानव प्रकृति एवं अस्तित्व के बारे में नजरिया बदल जाए, एक स्वीकार करने लायक नजरिया बन जाए, उसका नाम समाधान है। समाधान कोई रहस्यमय चीज है क्या? तो इस प्रकार से ज्ञान विवेक इनमें ही आसानी से होता है। ज्ञान में ये होने के बाद विवेक में कन्फर्मेशन हो गया इसका, और इसके साथ विवेक में एक चीज और जुड़ गई, जिंदगी की दिशा वो पकड़ पाए कि क्या दिशा में चलना है। समृद्धि के लिए अपने शरीर को बनाना तैयार कर दिए, विज्ञान ग्रुप में आके अपने में समाधान को प्रमाणित करना और समृद्धि को प्रमाणित करना, उसके लिए डिसिप्लिन का चयन होना इत्यादि इत्यादि सब काम, किधर कौन सा काम करके कैसे अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करेंगे और किस प्रकार से व्यवस्था में भागीदार होने लगते हैं अपनी जिम्मेदारी से, ये इसका नाम विज्ञान। और प्रमाण ग्रुप में आने के बाद प्रमाण को प्रस्तुत करना, व्यवहार प्रमाण, प्रयोग प्रमाण और अनुभव प्रमाण प्रस्तुत करना, ये सब कार्यक्रम 20 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। इस प्रकार से ये बिल्कुल सामान्य एक शिक्षा का स्वरूप निकल के आता है। इसमें खुशहाली है, कुछ भी दिक्कत इसमें नहीं, कॉपी किताब का भी ज्यादा नुकसान नहीं, काय का कॉपी किताब का भी ज्यादा नुकसान नहीं। बहुत कॉपी किताब रंग डाली है, बन भर डाली लिख लिख लिख लिख के, अब उन पन्नों को भी बचाने की जरूरत है, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, है ना। सिलेबस क्या होगा, एकदम सिंपल सिलेबस, हर उम्र के बच्चे की आवश्यकता होती है वो उसका सिलेबस। किसके लिए सिलेबस? बच्चे के लिए सिलेबस नहीं है, वो अभिभावक के लिए सिलेबस, टीचर के लिए सिलेबस। मतलब ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, हर आयु में एक बच्चे की एक आवश्यकता है, तो ये बच्चे के जो आवश्यकता है ये एक सिलेबस बन गया। किसके लिए? बच्चे के लिए नहीं है ये सिलेबस, किसका है? अभी ये जो टीचर हैं या अभिभावक हैं, एक ही बात है। तो बच्चे की जो आवश्यकता है अभिभावक में वो योग्यता है, हो गया, शिक्षा पूरी हो गई। बच्चे की जो आवश्यकता है अभिभावक टीचर में वो योग्यता है, यदि ये कॉम्बिनेशन बन गया तो शिक्षा पूरी हो गई, नहीं तो नहीं हुई। तो हर उम्र के बच्चे की क्या आवश्यकता है, बाबा जी इसको ठीक ठीक लिखी दिए हैं और आप भी, आप लोग सब उसका अध्ययन कर सकते हैं। और ऐसे अध्ययन के साथ अपने को ऐसा प्रस्तुत होना है, बच्चे को नहीं होना है, उसके साथ हमको ऐसा प्रस्तुत होना है। यदि इस प्रकार चलता है तो इस प्रकार एजुकेशन जो है वो उत्सव है, खुशहाली है, आराम आराम से काम चलेगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक, ये बात समझ में आती है? कोई टेंशन नहीं हो रहा तो हमको टेंशन हो रहा है, ये हमारी स्थिति हो सकती है। कोई टेंशन ही नहीं हो रहा है ना, बच्चे भी खुश, सब खुश, तो ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है ना ये बात? क्योंकि हमको खुश रहना ही नहीं आता है तो हमको उसका भी टेंशन हो जाता है कि यार कोई टेंशन ही नहीं हो रहा है, बच्चे भाग नहीं रहे, दौड़ नहीं रहे, कॉपी किताब लेकर घंटी नहीं बज रही, इधर से निकल के उधर, उधर से निकल के इधर, रिलैक्स हैं। बच्चे रिलैक्स दिखते हैं तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं, यही प्यार है बच्चों के प्रति। बच्चे जब भी रिलैक्स दिख जाए, वो सुखी दिखाई दे तो माता पिता दुखी, ऐसा है या नहीं है? हमारा ऐसे बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? किसी भी बच्चे से दोस्ती करके पूछो, धीरे से मैं कई बच्चों से पूछता हूं, ये बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, है ना? पहले तो इधर देखेंगे, धीरे से अगर मेरे पे भरोसा कर बोलेंगे मम्मी, ऐसे मजाक में नहीं बोल रहे हैं वो, क्यों क्यों क्या बोल रहे हैं? जब भी ये सुखी होने जाते हैं मम्मी को दिक्कत खड़ी जाती है, जब भी वो सुखी होते हैं कोई भी काम, सुख का काम का हाथ में है, मम्मी ये आपत ये नहीं करना, वो नहीं करना, खा ले बेटा, पढ़ ले बेटा, एक ही सूत्र, मां का मतलब एक ही चीज, मां का मतलब मुंह में से एक आवाज निकल, खा ले बेटा, पढ़ ले बेटा, खा लिया ना, अब जा पढ़ेगा, है ना? तब अब ऐसे में क्या हो, कहां जाए आदमी, क्या करे? तो ये बात समझना है। तो अभी हमारा वो सेटिंग भी हमारा वो बदलना पड़ेगा ना, हमारा खुद का सेटिंग होके बना हुआ है, दो एक काम दो, सेटिंग बना हुआ है ना, ठंडा मतलब ये देखो सब बना हुआ है ना। तो अपने आप ही हमको वो सब चीजें, जैसे क्लास शिक्षा के बाद फट से क्लासरूम, फट से एक बोर्ड, फट से बच्चे बैठे हैं, ऐसे हमारे बन गए हैं घोड़े जैसे, चित्रण बन गए एकदम ऐसे, है ना? वो नहीं दिखता तो लगता कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे ये वो स्कूल है जहां पर माता पिता समेत बच्चे जमा हो रहे हैं, माता पिता समेत बच्चे एडमिशन है, इसका नाम अभिभावक विद्यालय, माता पिता की भी ट्रेनिंग हो रही साथ ही साथ, ठीक है ना? अगर ये ठीक ठीक समझ में आ जाए तब तो दिखने लगे, क्योंकि आदमी में शिष्टतापूर्ण दृष्टि के उदय होने से शिष्टता दिखेगी, नहीं तो क्या दिखेगी? एक बालक बोलेगा यहां तो सब बच्चे मजे कर रहे हैं, एक बच्चा बोला मैं यहां आ जाऊंगा तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मैंने कहा क्यों? बोले यहां तो बच्चे ऐसे कुछ करते दिखाई देते, मैंने कहा क्या क्या करते रहते हैं? अरे सब मजे में रहते हैं यहां तो ऐसे में मजे में रह गया तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मैं तो नहीं आऊं यहां। अब ये बच्चे के वर्ड हैं कि सब यहां तो मस्ती करते रहते हैं, खुश रहते हैं, मैं नहीं कराने का एडमिशन इधर, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी यहां। तो सोच लीजिए क्या, मतलब दसवीं का बच्चा ये कह रहा, तो क्या हमारी मान्यता हमने दे दी है कि परेशान होना, संघर्ष होना ही हमारी जिंदगी की सफलता है? आपके यहां पांच, ठीक बात। तो ऐसा है कि ये समझ में आता है, तो बच्चे की जो आवश्यकता है वो हमारी योग्यता बनती चली जाए, वो कुछ भी काम नहीं था, सिंपल काम है ना? जैसे बच्चे आज्ञा पालन से सुखी होते हैं, जैसे एक लाइन लिखी है किसी क्लास में, बाबा जी ने लिखी है कि बच्चे आज्ञा पालन से सुखी होते हैं। अब हमारी एक बहन ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चों आज्ञा पालन करने से सुखी हो गए तो क्या करोगे? आज्ञा पालन। जी मौसी जी, जी मम्मी जी। अरे मैंने कहा ये थोड़ी पढ़ा, इधर इधर ये तो वही पढ़ाने लगे अपन जैसा पढ़ाते थे। यहाँ पे ये लिखा गया है कि बच्चे आज्ञा पालन करके सुखी होते हैं, मतलब ये है कि यदि वो तुम्हारी बात मान पाते हैं तो उनको सुख का अनुभूति होता है, और तुम्हारी बात मान पाते का मतलब तुम्हारे पे कोई भरोसा होता है उसको, और उसको ये पता चले कि तुम उसके सुख के लिए हो, तब तो वो तुम्हारी बात मानेगा मानेगा, है ना। कोई भी आदमी किसी की बात कब मानता है? जब उसको ये पता चले कि ये तो मेरे सुखी होने के लिए, ये आदमी तो मेरे सुख के अर्थ में है, तब तो मानता है। तो हमने कहा बच्चों को ये नहीं पढ़ाना कि बच्चे आज्ञा पालन सुखी होते, ये अपने लिए पढ़ने की बात है। यदि आज्ञा पालन नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारे में उनको सुख दिखाई नहीं दे रहा, उनका सुख हमारे पास नहीं है। हमारे पास नहीं होगा तो आज्ञा पालन नहीं करेंगे। यदि आपके बच्चे का सुख आपके हाथ में नहीं है तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, आज्ञा पालन नहीं करेंगे। तो बच्चे आज्ञा पालन पूर्वक सुखी होते हैं का मतलब है कि एक आयु में आकर उनको ये दिख जाए कि उनका सुख आपके पास रखा हुआ है। और यही जैसे मान्यता है, अब माइक में बोलिए, देखो कितने खराब मान्यता है हमारी, नाक कटने जैसी। लाओ माइक लाओ, बोलना जरूर लेकिन अभी। अरे क्या करो, मेरा भी कंट्रोल नहीं हुआ। बच्चे खेल कूद के ज्यादा सुखी होते हैं ना, और हम उनके खेल कूद में हमेशा अड़चन बन जाते हैं कि नहीं खेल खेलो मत, पढ़ो बेटा, या कुछ जो भी मनवाना चाहे बात को। तो कोई बच्चा खेलना नहीं चाहता है, हर बच्चा समझना चाहता है। जब छोटा होता है तो छूकर पकड़कर स्पर्श से, कान से, नाक से उसको फील करना चाहता है, समझना चाहता है क्या चीज है ना। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, अभी हमको नहीं पता था, बोलते देखो कितना मजेदार बच्चा है, कुछ काम नहीं इसको, पड़ा हुआ है ऐसे, खाने खिला दे नहीं तो मम्मी की चिंता, जबकि हम समझ नहीं पा रहे, वो बहुत काम करता रहता है, पूरा का पूरा शरीर पे नियंत्रण सीखता, पे डे वन से शुरू कर देता, दो तीन दिन बाद है ना, रात दिन मेहनत करता, रात दिन कि किस प्रकार से एक्सरसाइज होती रहे और किस प्रकार से है ना, कान जो जहां से आवाज आ रही है वहां पहले गर्दन ले जाना, फिर गर्दन होल्ड करना, फिर बैठना, फिर चलना, 4-5 साल तो लगातार काम करते वे निकल गए उसका, है ना। उसके बाद शरीर में कोई कंट्रोल सिस्टम आ गए, वो सारे कंट्रोल को यूज करके देखना चाहते, दौड़ना भागना, देखो ये सब दी दौड़ के ये सब काम कर रहे हैं, हमको लग रहा है खेल रहे हैं, ये सब काम पे लगे हुए हैं, जितना काम ये कर रहे हैं इतना काम हम सोच के थक जाएंगे अभी, यकीन मानिए ये सब काम ही कर रहे हैं। ये दरवाजे को पकड़ना, छूना, कैसे खुलता कैसे बंद होता, क्या होता, कैसे लोग आते हैं, चलना आ गया तो चलने के बाद बच्चा बैठता ही नहीं है, चलने सीखने के बाद वो बैठेगा ही नहीं, चलते रहता है, तो कोई काम नहीं कर रहा है थोड़ी, दिन भर में कितने किलोमीटर चलते लगाओ, आजकल तो डिजिटल डिवाइस आ गई, लगा के देख लो, तो एकदम परफेक्ट करना चाहता है ना। उसके बाद आप देखोगे तो एक बार दौड़ना शुरू कर दिया तो फिर वो चलना बंद कर देता है, दौड़ेगा। तो हमने घर के डिजाइन वैसे नहीं बनाए, सामान वैसे नहीं बनाए, है ना, रुक जा टकरा जाएगा, ये मत कर वो मत कर, है ना, ऐसे करके रखा हुआ है, उनके लिए घर ही कहां बनाया हमने, है ना। जैसे अभी कोई ने कल बोला कि ये कितना अच्छा बना दिया बच्चों के लिए, आपने कहीं भी कूदा कादी करेंगे लगे छोड़, है ना, तो ये समझ में आ जाए कि हमने उनको ध्यान ही नहीं रखा है, तो हमको पता ही नहीं कि वो उनकी क्या आयु है, वो पूरे समय काम करते, कोई खेलना कूदना नहीं होता उनका, उनको कोई सामान नहीं चाहिए खेलकूद के लिए, आप जबरदस्ती सामान लाते देते हो, तो हर चीज को समझना शुरू कर देते, वो उनका खेल है, कोई खिलौना चाहिए बच्चे को? एक भी बच्चे को खिलौना चाहिए? मम्मी को बचपन में नहीं मिला था, वो याद रह गई उसको, वो लाला के जरिए मम्मी। बच्चे को खिलौना चाहिए नहीं, बच्चे को तो माँ चाहिए और चीजें समझने को चाहिए, परिवार चाहिए, माँ परिवार को वो सब बच्चे नहीं चाहिए, है ना। तो हम समझ ही कहाँ पाए, जैसे मैंने बताया कि मानव में 5 अवस्थाएं, ये अभी यहाँ एक लिखा था, ठीक उसी प्रकार से बालक है ना, शिशु, किशोर जिसको हम कह रहे हैं, आगे किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, ये सबको हम समझे गए, यदि ये सबको समझ लेते हैं तो आप स्वयं में निर्वोध रहेंगे, है ना। हम ठीक से उनको समझ पाएंगे तो अपने मंत्र विरोध से मुक्ति, वो तो खेलते कूदते रहते जी, उनको क्या काम है। ये देखिए, है ना, दौड़ना सीख गए नहीं, उसके बाद रुकना नहीं है, दौड़ते दौड़ते ब्रेक लगाना है, वो भी करना है उनको, क्या ब्रेकिंग सिस्टम कितना है ना। वो देखे दौड़ के जाएगा वहां से वहां तक में, देखिए, क्योंकि दौड़ना अभी सीखा है ना, इतना जोरदार फीचर उपलब्ध है शरीर में दौड़ने का, आदमी मजे लेता है इसका, उसको ट्रेन करता है, ट्यूनअप करता है। तो अगर ठीक से देखना हो जाए, समझना हो जाए, तो हालत ऐसी नहीं होती है, नहीं तो खा ले बेटा और पढ़ ले बेटा, खा ले बेटा और पढ़ ले बेटा, है ना। ये मम्मी पापा का लाड़ है, ये बैठे इधर मम्मी ये पापा, ये बात समझ में है। तो बच्चे ऐसा, बच्चे तो समझ नहीं चाहते हैं, आपसे वो जिज्ञासु हैं, और एक समय बाद जिज्ञासाएं जो है वो प्रश्न बन गई, जिज्ञासा खत्म हो गई और जिंदगी प्रश्न बन गई। जिज्ञासा एक अलग चीज है, समझने की इच्छा, प्रश्न एक अलग चीज है कि यार ये क्यों कर रहे हो आप, अब असहमति है उसमें, तर्क आ गया और उसके बाद भी हल नहीं हुआ तो समस्या हो गई, फिर वो बालक की समस्या बन के घर में घूम रहा है। ये बात समझ में आई। तो अगर ठीक से समझते हैं तो बालक की जो भी आवश्यकता है वो टीचर और अभिभावक में योग्यता है, अगर ये दोनों मैचिंग हो गया, इसका नाम है शिक्षा, ये दोनों मैच हो गए तो शिक्षा हो रही है। तो शिक्षा क्या है, व्यवहार की वस्तु है, शिक्षा क्या है, व्यवहार है, क्योंकि शिक्षा पूर्वक क्या होगा, निर्वोध होना है, तो शिक्षा व्यवहार है। और व्यवहार क्या चीज है, तो व्यवहार उत्सव है, शिक्षा व्यवहार की वस्तु और व्यवहार उत्सव। ये बात समझ में आ गई। जो बच्चे की हर आयु में अलग अलग आवश्यकता है, जो उसकी आवश्यकता है टीचर अभिभावक में योग्यता है, तो उसमें एजुकेशन हो रही है, और एजुकेशन से क्या हो रहा है, वो बच्चा अपने में विरोध मुक्त हो रहा है, मतलब अगर शुरू से है तो विरोध आएगा नहीं, तो ये व्यवहार हो गया और व्यवहार उत्सव है। तो पूरी एजुकेशन प्रक्रिया जो है उत्सव है, एकदम एकदम फन एक्टिविटी है, मस्ती है, खुशहाली है ना। जितनी देर हम ये खुशहाली को बनाकर रखते हैं उतनी देर शिक्षा हो जाती है, नहीं बनाकर रख पाए तो मातम हो गया, मातम के में कोई शिक्षा नहीं होती, एजुकेशन तो नहीं होता, बाकी क्या होता पता नहीं, एजुकेशन नहीं होता, कुछ कुछ और होता है, पता नहीं क्या होता है, रोबोट बनता है, क्या बनता है, संवेदनहीन होता है, जो भी होता हो वो शिक्षा तो नहीं है। ये ठीक है। तो आप इस प्रकार से जीते हुए बड़े से बड़े कठिन से कठिन विषय जो भी आप मानते रहे उनको भी डिलीवर कर पाते हो, और बहुत कठिन विषय हो तो क्यों डिलीवर करना, परेशान क्यों करना उनको, एक आयु के बाद वो खुद ही जरूरत पड़ने पर समझ लेते हैं। इस प्रकार से कितनी भी मिनिमम शिक्षा यहां पे हो रही हो, कितनी भी मिनिमम, वो दुनिया के हिसाब से मैक्सिमम शिक्षा है, सोच नहीं सकते लोग। हमारे हिसाब से आज हम एजुकेशन की जो भी काम कर रहे हैं वो उतना नहीं है जितना हम कर सकते हैं या करना चाहते हैं, है ना। लेकिन दुनिया में जो एजुकेशन मैक्सिमम सोच भी नहीं सकते हैं वो यहीं से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग है वहां से। ये देखिए, ये देखिए, ये दूसरा देखिए आइटम, देखिए ये देखिए, ये सब उत्सव की निशानी, इनमें कहां दुख है बताइए। और अभी देखिए जो आदमी दुखी रहता है दूसरे का सुख उसको देखा नहीं जाता, दुखी आदमी को एक सिद्धांत है, दुखी आदमी को दूसरे का सुख देखा नहीं जाता, ईर्ष्या होती है उसको। ये ठीक है कि नहीं, ये बात समझ में आ गई। तो शिक्षा एक प्रकार का उत्सव है, वो मातम नहीं है, उसमें कोई बोझा नहीं है, जिस क्षण भी बोझा हो गया इसका मतलब शिक्षा उसको गलत दिशा में जा रहे, रोको उसको फटाक, रॉन्ग डायरेक्शन चले गया मामला, कुछ सपने से गलती हो, क्यों, क्योंकि हम भी कोई गलत एजुकेशन लेके आए हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा चीजों को ठीक से सेटल करने की जरूरत है। आप देखना कभी भी यदि आपके घर में मेहमान आ जाए, आप देखना बच्चे में इतना उत्साह इतना उमंग आता है, एकदम कुछ करना नहीं आपको, मेहमान आता देखे बच्चे एकदम एनर्जाइज, और आपका आज्ञा पालन भी करेंगे और ये भी करेंगे और वो भी करेंगे, सब कर देंगे, क्यों? क्योंकि वहां से शिक्षा होती है। क्योंकि जब आप किसी मेहमान से नकली मिलते हो अच्छे से, उसको भ्रम हो जाता है कि ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है, तो समाधान होता है उसको कि यार इन लोगों के बीच में कितना अच्छा व्यवहार है, प्रसन्नता, परम प्रसन्नता का महसूस करता है। उस दौरान उसकी शिक्षा हो रहती है, उस दौरान उसमें विरोध मुक्त होती है। और जहां आपने अंदर जाके बोला यार फालतू चले आते हैं लोग, बच्चे के सामने प्रश्न खड़ा होता है ना, आप करके देखिए इसको। जिस समय भी माता पिता की यदि ठीक से पढ़ रही हो, किसी भी कारण से हो, चार विषय हैं भले ही, किसी भी कारण से पढ़ रही हो, बच्चे को न पता चले, तो भी देखो बच्चों में बड़ी एनर्जी रहती है ना। अभी तो माँ बाप की पढ़ती समय एक ही समय पढ़ती है, जब वो बच्चे की गलती निकालते तो दोनों हाँ में आ करते, हाँ ये भी तू भी ऐसे, हाँ तू भी ऐसे, तू ऐसे करता, तू ऐसे करता, दोनों पिल पढ़ते हैं तो दोनों दुश्मन आते। तो हम जिसको बहुत प्यार किए, लाड़ किए, वो देखेंगे तो हम उसके दुश्मन बन के घूम रहे, कारण हमको सुख समझ में नहीं आया। आदमी की सफलता समाधान पूर्वक जीने से है, ये बात को ठीक से बिठाना पड़ेगा ना। आदमी की सफलता व्यवहार में प्रमाणित होने से, आदमी की सफलता परिवार में संबंध पूर्वक जीते हुए समृद्धि को प्रमाणित करने से है। अगर ये बात हमको समझ में आ जाए तब तो ना हम उसमें सहयोग कर पाएंगे। नहीं तो फाइनली बना तो वही मन में कि ऐसे पढ़ के भी शायद हम IIT में क्वालिफाई करा देंगे, है ना। एक मित्र हमको बोले भैया आप खोल लो स्कूल, मैं ना सब बच्चों को यहाँ पढ़ा के, आप चिंता मत करो, मैं तो IIT अगर करना क्वालिफाई करा दे। मैंने कहा तू इधर आने ही मत, तेरी जरूरत ही नहीं मेरे को, है ना। ये हकीकत में एक दिन मुझे बताया, मैं करा दूंगा भैया, वो IIT की कोचिंग करता है वो। तो बोले अपने जिन भी बच्चों को IIT पढ़ा यहां से बैठ के पढ़ा देंगे। मैं बोला भाई साहब उधर मुंह कर लो, उसके घर नहीं बने दिया हमने, जरूरत ही नहीं ऐसा करने की, ये बात ठीक है। माइक देखो तुम तो है ना मामा जी, मान लो वो सबसे आसान है, क्योंकि सबसे आसान वही है। जनरली तुम्हारे दोस्त सभी मामा जी बोलते हैं ना, इसलिए तुम्हारे लिए आसान है। ठीक है मामा जी, जी। अभी आपने बोला ना कि दुनिया के लिए जो अभी दुनिया में जितना भी एजुकेशन चल रहा है उसके हिसाब से ये मैक्सिमम है, तो मतलब ऐसा क्या हो गया यहाँ पे कि मैक्सिमम हो गया, मतलब हम लोग की किसी चीज की प्रति स्वीकृति बन गई इसलिए, या फिर हम लोग एज अ होल फैमिली समझने लग गए इस वजह से, या फिर क्या हुआ क्या? देखो आपके विद्यालय में जो भी बच्चा एडमिट हो गया, जमा हो गया, उसको ये तो समझ में आने लगा कि इतना बड़ा परिवार है कोई चीज, और यहां पर इतने साथ में लोग रहते हैं और इनमें कोई विवाद नहीं है। मोटा छोटे बच्चों को तो नहीं पता चलता ना, अगर छोटा मोटा हो भी तो ठीक। उसका प्रमाण क्या है? छोटे बच्चे हैं, देखो वो बिल्कुल आपसे विश्वास के साथ, नहीं तो आप कौन है वो कौन, ठीक। तो एक इतने बड़े बच्चे को इतने सारे संबंधी मिल रहे हैं जो कि वहां तो कभी सोच ही नहीं सकते हैं, जबकि बच्चा तो वहां भी संबंध को चाहता है ना, संबंध पूरे जीना चाहता है। वहां तो उसको टीचर मिलता है, ऑर्डर मिलता है, ऐसा संबंध तो नहीं मिलता है। तो अभी वो जाने ना जाने, लेकिन ये तो उसको पता चल ही जाए, है ना, जो कि स्टार्टिंग ही है और एंडिंग भी यहीं पे है। अल्टीमेटली संबंध पूरे जीने की योग्यता आ जाए, ये तो एंड है। तो ज्ञान ग्रुप का मतलब है, ज्ञान का जो सर्वाधिक आयु है वो तो 5 से 10 साल है ना। तो ये हमको समझ में आ जाए कि ये जो मिनिमम भी हम जो कर पा रहे हैं वो काफी चीज है। इसका मतलब नहीं कि हमको आगे नहीं करना है, इसका मतलब आगे और बढ़िया बढ़िया हम करेंगे। क्या करेंगे? उसको बनाकर रखना है खाली, और कुछ नहीं करना है। जो आज वो आपके पास सम्मान विश्वास के साथ आके खड़ी होकर बात कर रही है, इसको बनाकर रखना है, कुल इतना काम आपके पास। उसको लगता है कि सुख की संभावना है आपके पास, उसका सुख है, उस भरोसे से आपके साथ डील करें, है ना। इस भरोसे को प्रमाणित करना है। प्रमाणित करने का मतलब क्या हुआ? उसको बनाकर रखना है पूरे समय, और एक दिन उसमें योग्यता आ जाए, यदि आप निर्वृत हो तो वो भी निर्वृत हो जाए, हो गया काम पूरा। बाकी रही स्किल्स, जब आदमी को जरूरत पड़ती है, जितनी पड़ती है वो कर ही लेता है। ये कौन सी बेकरी खानदान की चाची है आपकी, है ना, ये कौन सी गाय पालने वाले खानदान से आई हुई है ना, और हम ही कौन से ये सब काम किए हुए, तो जरूरत पड़ने से अपन कर लेते हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। मुख्य बात तो समाधान ही है। समाधान होने के बाद हमारे को कोई जो आवश्यकता पड़ेगी वो स्किल हम समझ लेते, ये भी समझ लेंगे। आज ही देखिए कितने कम समय में अभी जो ये काम करते हैं बच्चे, हमें लगता है दुनिया में कोई जगह में ऐसा विद्यालय में कोई ऐसा काम होता होगा जहां भी बच्चे इतना काम कर सके आज की तारीख में, जबकि संभावना अभी तो और तमाम आगे है, है ना। तो ये कोई द्वेष की बात नहीं कि बच्चे फ्री नहीं रहना चाहिए और बिल्कुल लगे पड़े रहना चाहिए एक के पीछे, यदि हम ऐसा सोचते हैं तो द्वेष हो गया, यदि वो सोचते हैं कि नहीं हमको और कुछ करना चाहिए और कुछ करना चाहिए तो बढ़िया हो गया भाई, है ना। तो कोई खाली दिखे कोई मजे में दिखे तो हमको क्या दिक्कत है भाई, हमें क्या दिक्कत हो सकती है ना। चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ाएं, ये परिवार में ये शिक्षा का जो बात है उसको समझ लेते हैं। तो तन मन धन का सदुपयोग के बारे में बात हो गई, तो जैसे कहा कि बच्चा न्याय का याचक है तो टीचर ने क्या होना है, न्याय की योग्यता होना चाहिए। न्याय का याचक का मतलब क्या होता है, वो तन क्या चीज है, मन क्या चीज है, धन क्या चीज है वो समझना चाहता है, इसका सही सदुपयोग क्या है ये समझना चाहता है। तो बड़े लोग क्या करेंगे, वो तन और मन और धन का सदुपयोग करते हुए पाए जाना चाहिए, है ना। तो बड़े तन मन धन का सदुपयोग करते हैं, बच्चे उसको समझना चाहते हैं। अब इस प्रकार से फिर उसकी भाषा आती है और आचरण तो हो ही रहा है, तब तो ये चीजें आसान होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही। ये बात समझ में आ गई, ये बात ठीक ठीक समझ में आती है। इसको सिर्फ बोल के कैसे कर लेंगे हम, इसको हम बोल के नहीं कर सकते, किसी भी विधि से हम बोल के नहीं कर सकते। तो ये समझ में आ जाए कि जो परिवार है ये एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है और शिक्षा भी एक परिवार है। तो ये सारे परिवार यदि अभी हम देखेंगे तो जब तक मानव समझ में नहीं आया है तो ये सब इसका जो इनको करना है इसका ये उल्टा कर रहे हैं। सारे परिवार क्या कर रहे हैं, जो इनको करना है उसका उल्टा हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सब अपराधी बनाने का काम कर रहे हैं। सारी शिक्षण संस्थाएं, सारी संविधान की संस्थाएं, सारे परिवार, सारा देश, सारा राष्ट्र क्या कर रहे हैं, अपराधी तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपराधी। सारी धर्म संस्थाएं, सारी व्यापार संस्थाएं, ये सब ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, ये सब अपराधीकरण कर रहे हैं। हाँ या ना, कैसे, अपराध का क्या मतलब, गलती का क्या मतलब, इसको समझ लेते हैं तो फिर आगे परिवार को और आगे बढ़िया समझते हैं। गलती क्या चीज है, परिचय शिविर विकल्प शिविर जो किए होंगे उनको आइडिया होगा, बता सकते हैं गलती क्या है और अपराध क्या है, कौन बताएगा, आपको पता था, मत बताना। गलती अपराध क्या चीज, सागर भाई बताएं, गलती क्या है अपराध क्या है, देखिए सेवन, गलती क्या है और अपराध क्या है। मानव अगर प्रकृति के साथ कुछ कर रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो गलती, और मानव मानव के बीच में अगर न्याय नहीं घटित हुआ तो अपराध। अच्छा जी, तो जैसे बच्चा है वो तो मानव के साथ न्याय नहीं कर पाता है पैदा होने से, तो वो अपराधी पैदा होता है। नहीं, उसके लिए तो जैसे अभी वो गलती करने का अधिकार लेके, तो गलती करने का अधिकार लेके पैदा, अपराध करने का अधिकार लेके पैदा होता। हाँ नहीं, इसीलिए उसको अपराध नहीं बोल रहे, गलती बोल रहे हैं, अभी वो सीखने के फेज में है। तो फिर अपराध कब बोलेंगे, जब वो जानबूझ के गलती करेगा। नहीं, एक सीखने समझने का एक जो निश्चित आयु है उसके बाद अगर मानव मानव का संबंध नहीं समझ पा रहे, और कोई लोग ट्राई करेंगे, बढ़िया ट्राई किया सागर, और कोई लोग कोशिश करिए, गलती क्या है अपराध क्या, इनको दो माइक। माइक में बताओ, हेलो। अपराध का मुझे ऐसा लगता है कि हमें पता हो कि ये गलती और उससे हम वापस वापस जब वो दोहराते तो उससे अपराध कहते हैं। गलती पता हो फिर भी कर दोगी, हाँ ये गलती फिर भी कर लोगी। जैसे कि अगर कोई चीज है उसमें मुझे पता है कि कुछ यहाँ पे गलत चल रहा है, उसमें मैं चुप हुई या वहाँ पे साथ दे रही हूँ तो वो चीज अपराध होती है। अच्छा गलती बता दी है, हाँ जी, गलती बच्चे करते हैं और अपराध, अपराध समझ आने के बाद जो करते हैं वो अपराध है, मतलब समझ में आने के बाद भी आदमी अपराध करेगा तो सारे अपराधी समझदार हैं पहले से, बड़े करते हैं वो अपराध है। क्या मतलब इसका बताओ चंद्रशेखर, आप तो परिचय शिविर में थे ही तो आपको पता ही होगा, छोड़ो वो भी थे परिचय शिविर में। हाँ जी, और कौन बताए? मीनाक्षी जी आपको कहना है कुछ, याद है? देवव्रत कुछ कहना चाहते हैं? चलो कहो। काफी सारे नए चेहरे दिख रहे हैं इसलिए मैं सोचा कि इसको कर ही लेते हैं। हाँ जी हेलो। मानव विरोधी मानसिकता को अपराध बोला गया है। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी गलती क्या है और अपराध क्या है उसको समझ लेते हैं। अभी परिवार क्यों समझना है? ये परिवार का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन में यदि सामाजिकता उदय नहीं हुई, लक्ष्य में समानता नहीं हो पाई, तो वो सब गलती और अपराध के लिए लोगों को तैयार करते हैं। गलती क्या चीज है, अपराध क्या चीज है, उसको ठीक ठीक समझ सकते हैं। किसको गलती कह रहे हैं? संबंध की समझ नहीं हुई, संबंध की पहचान नहीं हुई तो क्या करेंगे? संबंध की पहचान का अभाव क्या चीज है? सभी गलतियों का कारण है। सभी बच्चे ने मां को कुछ बोल दिया, मां के साथ संबंध को नहीं पहचाना तो गलती हो गई उससे। कांच का गिलास लिया, कांच का गिलास उसके हाथ से छूट गया तो क्या हो गई? गलती हो गई कि अपराध? तो ये परिभाषा सेट होती है उसमें। कैसे सेट होती है? कांच के साथ मेरे को कैसे व्यवहार करना चाहिए उसको नहीं पता है, तो संबंध को नहीं पहचान पाया आदमी, और कांच के संबंध को नहीं पहचान पाया तो कांच का गिलास फूट गया, तो ये हो गया गलती। ये समझ में आया? तो संबंध की पहचान का अभाव बराबर गलती। अभी हम बहुत मेहनत करते हैं, ये जितने ऑर्गेनाइजेशन है, तो बच्चा गलती करने का अधिकार लेके आता है, उसको अपराधी बनाते हैं। कितना अच्छा काम करते हैं हम, गलती करने का अधिकार लेके आता है, उसको सही करने का अधिकार देते हैं, वो तो नहीं, उसको आपराधिक मानसिकता में तैयार कर देते हैं। आपराधिक मानसिकता क्या हुई, कैसे होती है ना? तो अपराध क्या हो गया? पूरी शिक्षा होने के बाद क्या हुआ मानव में, उस बालक में क्या कर दिया है ना? हमने ये स्थापित किया कि जिंदगी की जो सफलता है, जिंदगी की सफलता क्या है? देखो पूरे ऑर्गेनाइजेशन ही काम करते हैं। जिंदगी की सफलता क्या है? करियर है। क्या है जिंदगी की सफलता? क्या है? पूरे एजुकेशन से हम ये पढ़ाते हैं कि जिंदगी सफल कैसे होगी, थ्रू करियर है ना। करियर ही हमारा जिंदगी की सफलता है। और सारा करियर क्या है भाई? तो पैसा है या नाम है, है ना? पैसा है तो सुविधा है, नाम है तो है, पैसा नहीं भी चलेगा। तो जिंदगी की सफलता ये अगर ये निष्कर्ष बना दिया तो जिंदगी की सफलता करियर है, पैसा है, नाम है, तब क्या हो गया? वो मानव से दूर हो गया, वो मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता होगी इसमें, क्योंकि इसमें मानव क्या कर रहा है? मानव इसमें बाधा है। तो ये क्या अपराध हो गया? उसमें मानव विरोधी मानसिकता तैयार हो गई। इसका नाम है अब वो अपराधी हो गया। क्या हो गया वो? तो मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता तैयार करने का मतलब ये हुआ कि जिंदगी की सफलता करियर है, पैसा है, और मान और ये सब आदमी उसमें टाइम पास है ना, तो ये सब बाधा है उसमें। तो मानव होकर हमने उसके अंदर मानव विरोधी मानसिकता बना दी। जैसे उसका उदाहरण हाँ, जिंदगी की सफलता करियर है, बिल्कुल मानव विरोधी हो गया ना। अब सफलता ये नहीं है कि आपके बेटे के, आपकी बेटी के, आपके साथ या सबके साथ संबंध पूर्वक जिए, ये सफलता नहीं है। सफलता करियर ही है, उसमें कुछ अपने को आगे करना। तो अभी अभी जो परिवार है, समाज है, जो घर है, वो क्या हो गया? बाधा हो गया कि ना करियर में, है ना? तो जैसे ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यदि हमने ये निष्कर्ष बना दिए हैं समाज में, तो बना दिए, कोई किसी का है ही नहीं, और आदमी ये है और आदमी वो है, और कितने तरीके से हमने बना दिए, 50 तरीके से हमने बना दिए। तो इस प्रकार से क्या हो गया, क्या चीज हो गया ये, मानव विरोधी हो गया। दूसरा देखें तो जो भी काम करेंगे उसमें प्रॉफिट मेंटेलिटी, तो प्रॉफिट मेंटेलिटी क्या है, तो शोषण। तो जब भी प्रॉफिट मेंटेलिटी के लिए हमने काम कराना शुरू कर दिया तो प्रॉफिट बराबर शोषण, इस प्रकार से ये क्या हो गया, प्रकृति विरोधी हो गया ये, क्योंकि प्रकृति में तो शोषण है ही नहीं, प्रकृति विरोधी हो गया ये। अभी प्रॉफिट मेकिंग वाला जो भी आदमी काम करेगा वो आदमी का शोषण करेगा, धरती का शोषण करेगा। अब ये मानसिकता हमने उदय करा दी, अब इसका मतलब वो अपराधी हो गया। अब मानसिकता ऐसी तैयार हो गई, अब मानसिकता पूर्वक काम करेगा, पहले अज्ञानतावश करता था, अब उसके अंदर ये निगेटिव मानसिकता बन गई, यहां से काम कर रहा है। तीसरा देखेंगे तो भैया ये बात अभी समझ में नहीं आती कि प्रॉफिट लेना जो है शोषण है, जो है प्रॉफिट लेना शोषण है, नहीं तो पोषण है क्या? नहीं पोषण नहीं भैया, ये तो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, चाहे भले हम विनिमय केंद्र में करें या कहीं भी करें, तो उसमें कोई ना कोई एड वैल्यू आप करते हो अपनी सर्विसेज के लिए। उसको बाद में बात करेंगे, कल परसों बात करेंगे, है ना, कि कैसे करना चाहिए, क्या जोड़ के करेंगे। बिना हमारे विनिमय केंद्र में कोई प्रॉफिट नहीं है, ये आपको 20 बार बता चुके, इसको और अच्छे से समझेंगे कि अगर हम कह रहे हैं नहीं है तो क्या मतलब निकलता है उसको अपन ठीक से समझ लेंगे। विनिमय केंद्र प्रॉफिट मेकिंग सेंटर नहीं है। नहीं तो इस तरह से हम जो नॉर्मल अपने बिजनेस में हैं वहां भी तो कोई रूल्स या अगर वो ये रूल है ना महाराज, वहां प्रॉफिट रूल है, तो शोषण कहना मतलब प्रॉफिट मतलब शोषण नहीं, तो क्या है, कम दिया अधिक लिया तो शोषण नहीं है, है ना। तो हमको ये बात भैया समझ नहीं आ, समझ में नहीं आई या करते रहना है? नहीं करते नहीं रहना, समझ में आएगी तभी तो करेक्शन करेंगे तो ना, समझना चाहोगे समझ में आ जाएगी। नहीं समझना चाह रहे हैं भैया। हाँ धरती में देखो कोई प्रॉफिट नहीं होता है, प्रकृति विरोधी क्यों लिखा है इसको, धरती में कोई प्रॉफिट नहीं होता है। एक बीज लेकर धरती 100 बीज देती है, 1000 बीज देती है, क्या प्रॉफिट होता है उसमें? तो यदि हम धरती का पार्ट है, यदि हम धरती का पार्ट है तो हम इस नियम का पालन नहीं कर सकते? तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो भी हमने नियम समझ रखे हैं, वो सब प्रकृति विरोधी हैं, और ऐसी मानसिकता हमारी बन गई है, ऐसी रहेगा जिसके अलावा चलेगा नहीं काम, जबकि उसके बिना काम यहाँ चलता दिखाई देता है, फिर भी हमको समझ में नहीं आता, फिर भी हमको लगता है शायद 20 रुपये का सामान 30 में बेच दिया मतलब कुछ हो गया। तो प्रॉफिट के कारण तो उसमें कितना कितना चीज डाले, कहने के लिए वैल्यू एडिशन बोलते हैं आप, प्रॉफिट मेंटेलिटी से कोई वैल्यू एडिशन उसमें होता ही नहीं है। प्रॉफिट की नीयत जब होती है तो काय का वैल्यू एडिशन, है ना, उसमें तमाम तरह की चीजें हम उटपटांग करते हैं और वो सब धरती पे बोझा बनती जाती है, ये हमको समझना है। तो अभी ये प्रश्न होना चाहिए कि बिना प्रॉफिट के कैसे काम हो जाएगा, उसके लिए अपन विनिमय को समझेंगे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, एकदम जहां तक आपका दिल में कोने कोने में तृप्ति नहीं जमा तक, ठीक है ये बात। मजबूरी में ये शोषण करना पड़ेगा, इसको स्वीकार करके अध्ययन करोगे तो कहां पहुंचेंगे, है ना, ये बात ठीक है। अभी जो कुछ कर रहे हैं आप, अभी तो प्रॉफिट भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो मजबूरी में कर रहे हैं, कोई कोई का हो रहा है, कोई कोई का नहीं हो रहा है। ये प्रकृति विरोधी, प्रकृति में प्रॉफिट नाम की चीज नहीं है। यदि प्रॉफिट हमारे बिजनेस का पार्ट है तब तो हमको समझना पड़ेगा कि ये मेंटेलिटी हमारी प्रकृति विरोधी है, भले हम कितने पेड़ लगाते रहो, भले हम दिन भर जय जनन करके गाय को घास खिलाते रहो, है ना, वो भी वहां पर भी नियत वही है कि 2 रुपए घास देके दिन भर में 200 तो मिलने वाले हैं, यही समझ, वही नियत से वही है ना। अभी पूरे गुजरात में चले जाओ तो एक कल्चर बना हुआ है ना, वहां हर एक आदमी सुबह उठ के घास ऐसे देके गाय को जाता है ना, और घास बेचने वाला भी वही जो गाय लेके आता है, और दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, घास लेके आया वही आदमी और गाय भी वही लेके आता है, और दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बनाते, मतलब किसी भगवान को बेवकूफ बना रहे। वो क्या सोच रहा है कि मैंने 2 रुपए घास खिलाई, 5 रुपए घास उससे ली, 5 रुपए खिला दी, मेरे को दिन भर में 50 तो मिलने वाले, कोई देख रहा है, ठीक। तो दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे, दोनों अपना अपना फायदा सोच रहे हैं उसमें, है ना। जब दोनों अपना अपना फायदा सोच रहे तो शायद गाय का भी पछता नहीं होगा वो चारा। तो ये ठीक से समझ लेते हैं, इसको आगे समझेंगे। अभी क्या समझ रहे हैं कि परिवार का मतलब क्या है। गलती का अधिकार लेके बच्चा पैदा हुआ उसको अपराधी बनाना है या उसको सही करने का योग्यता प्रदान करना है। तो कैसे बच्चे में एक संबंध की पहचान का अभाव है और उससे गलतियां होती है, वो जायज है, वो प्रकृति के। हमने ऐसे संबंध विरोधी मानसिकता तैयार कर दी, मानव के विरोधी मानसिकता तैयार कर दी, प्रकृति विरोधी मानसिकता तैयार कर दी। और इस प्रकार से देखेंगे तो नियम, ये जो अस्तित्व है, अस्तित्व में कोई नियम है ना, तो अस्तित्व में जो कुछ भी नियम है उस नियम के विरोध में हमने तैयार कर दिया। तो नियम विरोधी जो एक्चुअली नियम है ही, तो नियम विरोधी नियम हमने बना दिए, नियम विरोधी नियम बनाए। कैसे नियम बना लिए हमने? नियम विरोधी नियम हमने लॉ बना दिया। आदमी क्या है? कुत्ते की पूंछ है, ये लॉ बना दिया हमने, कोई किसी का नहीं है, है ना। तमाम नियम यदि किसी को देते हो तो, है ना, देते हो तो साइन करा के दो। एक जगह मैं कहीं गया, बड़ा नामी धामी एक मंदिर है, उसमें उनके गुरुजी ने कुछ लाइन लिखी हुई है, बहुत ही जोरदार लाइन लिखी है, और वो सारे बिजनेसमैन को बहुत पसंद आती है। यदि अपने भाई को भी कुछ पैसे देते हो तो एग्रीमेंट करके लिख के दो, ये लिखा उसमें, है ना, ये पहला लाइन सूत्र गुरुजी ने दिया हुआ है। दूसरा, साधु संन्यासी को ऐसे जगह रखो जहां पर उनको उनकी निगाह हमारे घर में जो स्त्रियां बहन है उनको न पढ़ना है। मैं कहा क्या गजब नियम लिखे यार, 7 सूत्र लिखे उन्होंने ऐसी जोरदार, और वो पूरी परंपरा लेकर लोग दौड़ रहे हैं उसमें, है ना, व्यापारी वर्ग। क्या गुरुजी निकले, क्या जोरदार बात कही महाराज, है ना। साधु संत आया तो उनको बहने और स्त्री दिखना नहीं चाहिए, यदि खाना देना हो तो उनको ऊपर से ऐसे खिड़की में से देंगी, वो ये भी लिखा उसमें, ताकि उनका चेहरा उनको दिखना नहीं चाहिए। तो अपराधी आया, साधु संन्यासी आया, कौन आया ये? और वो सन्यासी ने लिखा है, तो क्या निकल के आया? नियम विरोधी नियम। ये ऐसी जो मानसिकता हो गई, क्या चीज हो गई? अस्तित्व विरोधी मानसिकता, एग्जिस्टेंस के खिलाफ खड़े हो गए हम। जैसे अभी हम कह रहे हैं ये यूनिवर्स पूरा एक्सपांडिंग है, ये अस्तित्व विरोधी मानसिकता है ना। ये जो बिग बैंग थ्योरी है और ब्लैक होल आ जाएगा और सब हम मर जाएंगे और संसार माया है, ये सब क्या हो गया? ये जो निष्कर्ष हमारे बन गए, क्या है? अस्तित्व विरोधी है। तो अस्तित्व में अस्तित्व विरोधी मानसिकता लेके चल रहे हैं, प्रकृति में प्रकृति विरोधी मानसिकता, मानव के साथ मानव विरोधी मानसिकता, इसका नाम है अपराध। ऐसे हमने अपराधी बनाए कि नहीं बनाए? क्यों बन गए ये सब परिवार में ऐसा? सिंपल गणित, परिवार का कोई लक्ष्य स्पष्ट नहीं हुआ। परिवार का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशन का कोई लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य स्पष्ट नहीं हुआ। तन मन धन का सदुपयोग हम स्पष्ट नहीं कर पाए, तो बच्चे जो गलती करने का अधिकार लेके पैदा हुए, एक समय बाद उन्हें न्याय की याचना थी, कोई सिखा देना भाई हम सीख जाएंगे, वो याचना पूरी नहीं हुई, अब वो मानव विरोधी, प्रकृति विरोधी, अस्तित्व विरोधी मानसिकता से ग्रसित हो गए। इसका नाम है आपराधिक मानसिकता। बोलो सर, ऐसा है या नहीं है? वही है ना, और यही हमारे दुख का कारण है। आप सोचिए, मानव होकर हम मानव विरोधी जाएंगे, हम सुखी हो सकते कभी? हाँ, और प्रकृति में हम, प्रकृति के भाग और प्रकृति विरोध में हम काम करेंगे, हम सुखी हो जाएंगे हम? और अस्तित्व में रहते हुए अस्तित्व विरोधी नियम को हम बना लेंगे। अस्तित्व क्या है? नियमित है, और वो नियम के विरोध में नियम हमने बना लिए, तब तो हमारा सुखी होने का कार्यक्रम बनता नहीं है। सारे परिवार परिवार क्यों नहीं है, ये हमको समझ में आ जाना चाहिए। सुबह हमने कहा था ना कि ये परिवार परिवार नहीं है, तो बड़ा असहज लग रहा था, क्योंकि परिवार का मतलब आपराधिक तैयार नहीं करना है। जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं, ये सब ये आपराधिक केंद्र है, हाँ या ना? इनको चलाना चाहिए, बंद करना चाहिए? हाय हाय। अच्छा, पहले मैं बोलता था कि इनको सुधार लेंगे, लेकिन वो सुधर ही नहीं सकती हो, तो वैकल्पिक हमको शुरू करना पड़ेगी, धीरे धीरे इनकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी, वो सुधरने का स्कोप ही नहीं उसमें, क्योंकि उसके डिजाइन इतने फॉल्टी हैं कि आप उसमें क्या क्या चीज करेक्ट करोगे, हो ही नहीं सकता। टीचर उसमें, जहां पर शिक्षण संस्थान में टीचर काम करेंगे, है ना, जो पैसे के लिए काम करेंगे, वो वहां पर मानव विरोधी मानसिकता को तैयार करेंगे, क्योंकि शिक्षा तो उत्सव है, वो व्यवहार का काम है। व्यवहार का दाम लेने वाला आदमी क्या होगा, सोचो? व्यवहार का दाम लेने वाला आदमी, देखो, कोई एक आदमी सामान का दाम लेता है, चलो कम ज्यादा लिया तो भी चलता है, अपने शरीर का दाम ले ले तो भी चलता है, लेकिन जो आदमी, मतलब चलना तो वो भी नहीं चाहिए, लेकिन जो आदमी व्यवहार का दाम ले तो वो कितना बड़ा अपराधी है। मतलब बच्चे ने बच्चे के साथ माने का व्यवहार किया उसका भी दाम चाहिए। अगर अगर कड़वी भाषा में बात की जाए, एकदम कड़वी में, तो भैया ये तो जो प्रोस्टिट्यूशन है उससे भी घटिया काम है, प्रोस्टिट्यूशन से भी घटिया काम है ना। जहां पर व्यवहार का दाम लिया जाए, शिक्षा क्या है? शिक्षा व्यवहार का काम है। तो यदि व्यवहार हम नहीं कर पाए या जो भी कर रहे हैं उसका दाम लग रहा है, तो सामान का दाम तब तक ठीक था, सामान का दाम तो ठीक था, उसके नीचे चले गए तो अब शरीर का दाम लगा दिया है ना, उसका नाम प्रोस्टिट्यूशन हो गया। अब उससे भी नीचे चले गए तो भैया हम तो है ना व्यवहार का भी दाम लगा रहे हैं, कल को विचार का दाम उसके और नीचे, परसों अनुभव का दाम, हाँ विचार का दाम लगता है भैया, दो घंटे पढ़ाते हैं और है ना एक अच्छी राय देके जाते हैं आपको, नया विचार, वहां शिक्षा थोड़ी होती है, एक विचार डिलीवर करके जाते हैं मोटिवेशनल ट्रेनर्स, तो वो और नीचे चला गया। और अनुभव का दाम, मेरे को अनुभव हो गया, लाओ अनुभव शेयर करेंगे, पैसे लाओ, तो वो आदमी कितना बड़ा अपराधी होगा, ये बात समझ में आती। हाँ जी कुछ कह रहे थे भाई, एक प्रश्न है। जैसे कि सूरज जो है इसका तो एक आयु है, मतलब पहले रेड जायंट होगा जब आयु हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे उसका जो तापमान वो ज्यादा हो जाएगा, और उस तापमान में क्या कुछ एवोल्यूशन होगा, मतलब मनुष्य में कुछ एवोल्यूशन होगा, ताकि ऐसा कुछ है, फिर व्हाइट ड्वार्फ और बाद में एक नोवा होके खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ है, फिर हम सब मर जाएंगे? नहीं, ह्यूमन को क्या होने वाला है, मतलब कुछ एवोल्यूशन होगा स्पेशल? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबका है कि नहीं पता नहीं। प्रकृति में यदि किसी जगह पे कोई आवेश खड़ा हो जाता है तो दूसरी सभी इकाइयां उस आवेश को पचाने लग जाती है, ये एक सिद्धांत है। आवेश का सामान्यीकरण होता है, क्या होता है? सामान्यीकरण। प्रकृति उसको लौटाता नहीं है, क्योंकि आवेश है ना, मतलब नहीं चाहिए, अस्तित्व में आवेश को घटाया जाता है। जैसे हमने एक पत्थर उठा के हमने फेंक दिया, तो हाथ से निकलने के बाद तुरंत पूरा प्रकृति अस्तित्व उसमें काम करता है, क्या करता है, उसको तुरंत सामान्य बनाता है, और थोड़ी देर में आप देखोगे जमीन पे पड़ा दिखेगा, फिर स्टेबल हो जाएगा। तो क्या हो गया, सारे आवेश जो सामान्य होने के लिए दौड़ते हैं, तो बाकी सभी चीजें उसको पचाती हैं। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि पचाने का विधि ग्रेविटी हो गया, और भी कई तरह की विधियां हैं जिसको हम लोग साइंस के नाम पर अध्ययन करते रहते हैं, पर मूल रूप से अगर दर्शन में इसको देखेंगे तो ये इतनी बात है कि जो भी आवेश हो गया तो उसको बाकी सभी इकाइयां पचाती है। जैसे आपने उठपटांग खा लिया, शरीर में एक प्रकार का आवेश बना, पूरी इकाइयां हमारी काम करती हैं, है ना, या तो उल्टी होगी वो उसको सामान्य करेगी, है ना, नहीं तो किडनी ज्यादा काम करेगी, उसको फिल्टर करेगी, जल्दी से बाहर करेगी, पूरा सिस्टम काम करता है उस आवेश को पचाने के लिए। तो किसी कारण से हमारे इस सिस्टम में ये सोलर जो सूर्य जो है वो आवेशित हो गया, तो सभी ग्रह गोल उसको पचा रहे हैं, उसके आवेश को पचाने की क्या विधि है हमारे पास? हमारे पास कोयला है, पेट्रोल है ना, वन है, वो उसके आवेश को हम पचाते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारे में क्या हो गया, हमारे में ये हो गया कि इसको वन संपदा और ये सब हमने तहस नहस कर दी, तो अब आवेश पचाने का कोई चीज ही नहीं बची। तो सारे ग्रह गोल मिलकर उसके आवेश को पचा रहे, इसीलिए वो ठंडा होगा, ठीक, तो वो ठंडा होता जाएगा, हम आवेश को पचाते जा रहे हैं। तो आवेश को पचाते हुए हम इस धरती पे जो अपने काम है वो करते हुए धरती एक्स्ट्रा काम ये भी कर लेती है कि उसके आवेश को पचा रही है। जिस प्रकार से उसका आवेश कम होता जाएगा, उस प्रकार से धरती में चीजें रंग रूप में बदलती चली जाएंगी, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। रंग रूप में बदल जाएंगी, है ना, ताप आप बदल जाएंगे, थोड़े हमारी आंख का डिजाइन बदल जाएगा, हम सबकी जो आंख की रचना है वो धीरे धीरे बदल जाएगी, वो एक नेचुरल सी बात है, कॉम्पेटेबल हो जाएगा, कॉम्पेटेबल है, क्योंकि मूल रूप से आवेश नहीं है कहीं पर, लेकिन जहां पर भी आवेश हो गया तो वहां लड़ाई थोड़ी है, आवेश की प्रतिक्रिया कहीं नहीं है। देखिए क्या बात है, पूरे अस्तित्व में कोई भी एक इकाई आवेशित हो जाए तो उसके रिएक्शन में कोई काम नहीं करते, उसको एडजस्ट करने का काम करते, ये बात समझ में आई? और मानव तो देखिए एक भी आवेश को पचा नहीं पाता, तुरंत रिएक्शन है ना, तो मानव जब स्वभाव गति में आता है तो सभी तरह के आवेश को वो भी पचाने लायक हो जाता है। ठीक हो गई बात भैया जी? जो आपने लिखा अपराध में जो जिंदगी की सफलता, करियर और पैसा और नाम प्रायोरिटी हो जाती है, गोल हो जाता है आदमी का, तो इससे ये कैसे हम कंक्लूड कर रहे हैं कि उससे आदमी मानव विरोधी मानसिकता तैयार हो जाती है? मतलब ऐसा नहीं, जिंदगी की सफलता करियर हो गया महाराज, जो हम काम कर रहे हैं वो सफलता हो गया, जिंदगी की सफलता व्यवहार में निर्वृत्त होना है, तो उसका रिप्लेसमेंट अब ले आए करियर, तो मानव विरोधी हो गए कि न हो गए? व्यवहार में तो मानव मानव के साथ बनेगा, है ना, तो मानव की सफलता मानव तक पहुंच जाना है, मानव की सफलता मानव के साथ, हम इसको लाए नहीं बढ़े पूरे एजुकेशन में। तो क्या दोनों चीज को बैलेंस हो ऐसा कोई विधि नहीं है? मतलब अभी जैसे कई बार सफलता एक ही पकड़ सकते हैं हम, दो तो नहीं पकड़ सकते। कई बार ये लगता है कि भाई पैसा कमा ही रहे लेकिन आदमी के साथ भी तो कुछ कर ही रहे, मतलब कहाँ उसमें ऐसा कर रहे कि कहाँ किसी को गाली दे दी, कहाँ किसी का खून कर दिया, कहाँ किसी को कुछ और बोल दिया। अब ये बताओ, करियर में मन लगेगा तो संबंध में मन लगेगा, और ईमानदारी से अपनी जिंदगी को देखो ना, एक समय के बाद जब आपने करियर को ऑप्ट किया, सुंदर मधुर उत्पादन करियर नहीं है, वो कहाँ है करियर, कहाँ है उत्पादन से तो पैसा कहाँ मिलता है, सामान मिलता है उससे तो जब हमने करियर बनाया नौकरी व्यापार को, व्यापार में यहां से वहां जाने को, वहां से वहां जाने को सफलता उसको बनाया, तो आप खुद देखिए क्या मानव के प्रति हमारे में, मानव के प्रति हमारा मन ज्यादा लगने लगा या कम होता चला गया? ये तो देखा है भैया कि जैसे जब जॉब चली तो ज्यादा से ज्यादा समय जॉब में लगा, और जैसे एक दिन की भी छुट्टी लेनी होती थी, जैसे बात समय की भी नहीं। महाराज हमारा मन का डिप्लॉयमेंट कहाँ हुआ, विश्वास की तरफ बढ़ा या सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए लगा? नौकरी बचाना ही प्रायोरिटी रहा, है ना, तो मानव विरोधी हो ही गए हम। अब घर वाले भी देखते रहते, लेकिन घर वाले भी क्या करें, वो आपको तनाव में देख रहे हैं तो सहयोगी करते हैं कि चलो यार अच्छा ही करना चाहते हैं, लेकिन अब ठीक है। तो मानव की सफलता मानवीयतापूर्ण आचरण हो जाए, मानव की सफलता विश्वास हो जाए, मानव की सफलता व्यवहार में मानव के साथ निर्वृत्त होने की योग्यता आ जाए, इसको कहाँ कंसिडर किया अपन? तो व्यवहार प्रधान थोड़ी हुए अपन, कार्य प्रधान हुए, कार्य को प्रधानता माने, और वो कार्य पकड़ में नहीं आए क्योंकि सारे कार्य व्यवहार के लिए थे, तो कार्य को लेके कहाँ जाओ? कार्य का कोई डेस्टिनेशन है व्यवहार, व्यवहार की योग्यता नहीं है, तो इस प्रकार से क्या हो गया कि अब धीरे धीरे धीरे धीरे वो अंतिम दौड़ में चला गया मामला, सफलता कहां से हुई? तो अभी जो मतलब अभी भी ये थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए ट्राई कर रहा हूं कि बताओ, ऐसा लगता है कि जैसे जो गुड बॉय टाइप एक पार्ट रहता है जहां पर किसी के साथ उस तरह कोई मतलब एक शिष्टता भी जो लगते हो तो निभाने का काम हो ही रहा होता है, पैसा भी पैरेलल चल रहा है और परिवार को भी अब ठीक ठाक एक जो जो कमिटमेंट है वो दे रहे हैं, तो अब फिर वो उसमें मानव विरोधी मानसिकता कैसे इतना, क्योंकि आपकी जो ये पार्ट है काफी इम्पोर्टेंट है और बहुत गहराई से जा रही है कि एक एक जगह हम शिफ्ट हो गए, एक हमने थोड़ा सा शिफ्ट ले लिया तो ये पूरा ही गड्ढे में चले गए, ये ऐसा कुछ मैसेज। देखो मन कहाँ लगना है, हर संबंध में विश्वास निर्वाह निरंतरता हो इसमें मन लगना है, सारा कार्य क्यों करना है, विश्वास के लिए, अभी सारा विश्वास काय के लिए, कार्य के लिए, तो भाई साहब पूरा 180 डिग्री का शिफ्ट है। तो यदि हम एजुकेशन का काम कर रहे हैं, यदि हम इसको समझ पा रहे हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि एक बालक की सफलता को किस आधार पर देख रहे हैं, बड़े में छोटा समाता है वो अलग बात है, व्यवहार में व्यवहार के लिए कार्य, इसका मतलब ये नहीं कि व्यवहार करते जाएंगे तो हम बहुत मिलियनर बिलियनर बने जाएंगे, ये नहीं हो रहा है ना, व्यवहार के लिए कार्य को नियोजित करेंगे, सफलता हमारी समाधान पूर्वक है ना, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अभी कैसा हो गया, एक बच्चे को देखो, इसमें शुरुआत कहां से होती है, एक बच्चे के लिए माँ सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक, और धीरे धीरे हम बच्चे को क्या सिखाते हैं, बेटा ये माँ की उंगली छोड़, पेंसिल पकड़, उसमें ये नहीं कि पेंसिल हमको पकड़ना सिखाना नहीं है, वो योग्यता की बात तो आनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे धीरे हम उसको बताई देते हैं ये सब चीजें कि आप अपने करियर पे फोकस करो, परिवार परिवार से चीजें जुड़ी हुई, रोना धोना समझना हंसना गुलना ये सबसे धीरे धीरे धीरे विदा लो भैया, तो कुल मिला के करियर में सफलता है। तो यदि समाधान की शिक्षा की बात करें तो करियर अगर बोलना है तो करियर तो फिर समाधान होना चाहिए, हम अपने में निर्वोध हों, ये कुल मुद्दा है भाई। तो मानव की सफलता मानव तक पहुंच जाए, हमारी सफलता क्या है कि मानव के प्रति निर्वृत हो जाएं, ये सफलता है। अभी क्या होगी सफलता, मानव जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, अपने को लेना देना नहीं है, लेकिन अपना काम भी चल जाए और अपन एक कॉम्बिनेशन बना के चलते रहते हैं, अच्छे लोगों की निशानी है। कुछ 12 घंटा वहां लगा दिए, 12 घंटा वहां लगा दिए, संडे टू संडे यहां लगा दिए, 5 दिन वहां लगा दिए, ठीक हो गया ये बात। तो मन का मन तो मिला ही नहीं, वो मिलेगा नहीं, क्योंकि विश्वास के बिना नहीं मिलता है, ठीक है ये बात। ये तो बात ठीक से बैठ रही। हाँ जी, वापस कि जैसे करियर एक एस्पेक्ट और मानव के प्रति निर्विरोध होना दूसरा एस्पेक्ट है, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? मतलब अब करियर है और मानव के प्रति निर्विरोध भी हो गए तो बल्ले बल्ले हो गई, विच इज इम्पोर्टेंट, निर्विरोधता उतना हम भी कह रहे हैं। आप कह रहे हो कि ऐसी कोई विधि नहीं है? हाँ, एक ही चीज मतलब अगर पैसे को वरीयता दे दी तो आदमी छूटता, ये नियम है ऐसा? मतलब अगर विश्वास अगर वहां लगा दिया तो आदमी के लिए जो विश्वास लगाना चाहिए वो नहीं हो सकता है, स्थिति बदल गई ना। अभी देखिए, मानव का सुख मानव के पास, हम सब सुखी तब होते हैं जब हमारा और आपका मिलना कहाँ होता है, एक विश्वास के धरातल पर मिलना जुलना होता है, और उसके लिए कुछ न कुछ कार्य हम करते ही हैं, वो तो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सारे कार्य इसी के लिए, क्योंकि देखो ये भी कहा ही था, अरे अभी मैं बोल रहा हूँ, रोटी बनाई खाई गाय पाली ये सब करती है, करियर थोड़ी हमारा, गाय पालना ये सत का ब्रांड चलाना हमारा करियर नहीं है, है ना, ये हमारा करियर नहीं है ये, तो ये समझ में आ जाए। है जी, हाँ, समाधान हमारा करियर है, समाधान का प्रमाण समृद्धि में, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। विचार का प्रमाण कहाँ आने वाला है और समस्त कार्य काय के लिए है, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, तो करियर क्या हो गया, अगर हम लक्ष्य बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, स्वयं में निर्विरोध होना, तो सफलता क्या है, जैसे परिचय शिविर में आप सुनते हो कि समझ सुविधा, समझ संबंध और सुविधा, अब प्रायोरिटी सुविधाएं या समझना है, सुविधा तो वहां भी लिखी है। तो विचार का प्रमाण व्यवहार में और समस्त कार्य व्यवहार के लिए, तो अब ये सब विचार निर्विरोधता के लिए है और कार्य भी निर्विरोधता के लिए है, इस प्रकार से यदि ये बनता है तो ये मानव विरोधी मानसिकता नहीं है, मानव सरोधी है, मानवीय ये विचारधारा हो गई, इसको कह रहे हैं मानवीयता आ गई इसमें, ये मानवीयता है, और नहीं तो फिर ये करियर हो गया हमारा और उसके लिए व्यवहार होगा और उसके लिए विचार हो जाएगा, छूटेगा तो वो भी नहीं, लेकिन वो डिप्लॉय उसके लिए हो गया तो दिक्कत हो गया, अधूरा हो गया वो, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा परिवार को समझते हैं, एक सवाल मधुर का, एक सवाल था। हाँ जी, मेरा ऐसी छोटा मोटा सवाल है, क्या पता इसका उत्तर हो भी गया हो, बस इतना था कि ये आपराधिक मानसिकता की शुरुआत कहां से हुई थी? देखो, बच्चा जब पैदा हुआ था तो गलती करता था, संबंध की पहचान नहीं थी, वो प्राकृतिक चीज है, जिस परिवार में पैदा हुआ, जिस परिवार में जाके शिक्षा लिया, जिस परिवार में मोहल्ले में खेला, मोहल्ला भी एक परिवार है, जिस परिवार में दिल्ली में रहा, वो सब में क्या हो गया, एंटी मानसिकता तैयार हो गई। क्या एंटी, मानव की, मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता? हाँ, मतलब परिवार में भी कहां से आई, परिवार में कहां से आई, परिवार में यहीं से आई कि उनको भी ऐसी मिली, तो वह मतलब मेरा वही है कि एकदम फ्रॉम द बिगनिंग ये हुआ कि हम समझे ही नहीं, क्योंकि हम जीवों से पैदा हुए है ना, हमारे जो पहले अभिभावक हैं वो जीव से जीव रहे, हमने जीव चेतना में जिए, तो हम समझ ही नहीं पाए कि सफलता क्या है, क्योंकि स्ट्रगल कहां से किए, शेर मार के खा गया, खाने को नहीं है, सोने को नहीं है, ठीक, तो उसी स्ट्रगल में हम काम करते रहे, है ना, उससे कुछ रिलेशन है क्या उसका रूपत बलधन का, वो जो फिर एक शेर को मारना सीख गया तो फिर उसके बेसिस पे अपना वो, ठीक है, सम्मान के कई सारी विधियां निकल आई, तो कुल मिलाकर ये निकल गया है कि हमको ये समझ में नहीं आया कि आदमी की जिंदगी की सफलता का मतलब क्या है, क्योंकि अभी तक तो शेर ही मार के खा रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, उसी स्ट्रगल में लगे हुए थे, नौकरी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही है ना, तो मानव की सफलता क्या है? इसको पहचाने नहीं, क्यों नहीं पहचाने? क्योंकि कोई नहीं पहचाना था। अब अनुसंधान हो गया नागराज जी को, तो पहचान में है कि मानव की सफलता होना क्या है। और आपको भी लग रहा था पहले भी, ऐसा नहीं कि लोगों को लग नहीं रहा था, भ्रमित परंपरा में लग तो रहा था कि जो सफलता हम मान रहे हो सफलता तो नहीं है, लेकिन क्या है सफलता है वो नहीं पता था। ये बात समझ में आई? तो गलती करने का अधिकार लेके आया तो जायज है, अब सही करने का अवसर कौन देगा उसको? शिक्षा और व्यवस्था कहाँ पे होगी? परिवार में। ये बात समझ में आ गई? एक सवाल था बड़ा, वो आवेश के ऊपर था जी, कि अपने विचार में भी जब आवेश आता है तो उसका प्रभाव शरीर पे होता है कि पचाने के इसमें? हाँ होता ही है, वो पचाने जाता है उसको, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अगर मतलब विषम आवेश मतलब डिप्रेशन में हो तो तबीयत खराब होती है ऐसा? बिल्कुल, उसको बचाते ही हो। और ज्यादा आवेश हो तो एड्रेनलिन रश होता है ऐसा? ये बिल्कुल ठीक बात, कंफर्म करूं, होता ही है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ाएं परिवार वाले मुद्दे को। तो ये हमको समझ में आया कि मानव में सामाजिकता आना, तन मन धन का सदुपयोग होना और उसके आधार पर लक्ष्य का निर्धारण होना, तो परिवार अपग्रेड होने की बात बन गई है ना। अभी एक लक्ष्य हम कह रहे हैं समाधान समृद्धि, दूसरा हम कह रहे हैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। अभी अध्ययन जब हमने शुरू किया तो क्या था? समाधान समृद्धि रूपी है ना, अखंडता है ना, और सार्वभौमता के लिए काम करना। अब ये एक सेंटेंस हो गया ये, लेकिन इसको हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रूप से डिफाइन किया जाता है। कुल ऑब्जेक्टिव माना जाती है कितना ही है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, लेकिन ऐसे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग लेवल से अपन डिफाइन करेंगे। कि पहला परिवार है जिसको हम कह रहे हैं एक परिवार, जहां माता पिता बच्चे हैं, उसका उसमें लक्ष्य क्या है? ठीक है ना, तो एक परिवार जो है इसका क्या लक्ष्य बना? तो समाधान ही लक्ष्य होगा, समृद्धि लक्ष्य है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इसके हेड में प्रोग्राम क्या करेंगे? पहला मुद्दा बना कि बालक में या पूरे परिवार में लक्ष्य के प्रति स्थिरता हो, लक्ष्य के प्रति निष्ठा बने। तो समाधान समृद्धि लक्ष्य में काम करने के लिए पहला मुद्दा क्या बना? कि इसी लक्ष्य के प्रति पूरे परिवार में एक ये लक्ष्य के प्रति निष्ठा बने, ये पहला काम है उसका। उस ऑर्गेनाइजेशन का पहला काम क्या है? लक्ष्य के प्रति निष्ठा बनना, ये उस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो माँ बेटे सब मिलकर बैठ के बात क्या करेंगे कि कैसे हमारे में वो समाधान समृद्धि का लक्ष्य स्थिर हो। अभी बैठ के क्या बात करते हैं? पड़ोसी वाले ने ये कार ले ली है, अपने को कैसे लेनी, नहीं लेनी, तुम छोड़ो ये सब, है ना। ये बात हम बात ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम है ना, वो अभी हम व्यवस्था में नहीं है, तो हमारे को जितनी चिंता है वो सब परिवार में आ गई। और व्यवस्था हो जाती तो हमारा सारा कार्यक्रम व्यवस्था विधि से सुनिश्चित होता है, तो अब हम अपना काम कर पाते हैं। ये एक लूप है इसमें। तो परिवार का मतलब ये हुआ, जिसको माता पिता बच्चे कह रहे हैं उसका मतलब इतना हुआ कि लक्ष्य के प्रति निष्ठा कैसे हो जाए, ये मुख्य काम है। इसको क्या कह रहे हैं? इसी को कह रहे हैं कि लक्ष्य का चयन हो जाए, उसके लिए हर बालक में हर घर में इस प्रकार के वातावरण बने। दूसरा क्या मुद्दा बना? दूसरा मुद्दा ये बना कि स्वास्थ्य के लिए जो भी अभ्यास है ना, इसको परिवार में कैसे तैयार किया जाए। तीसरा मुद्दा, श्रम के प्रति स्वीकृति को कैसे डेवलप किया जाए। हमारे घर में सभी लोगों में श्रम के प्रति स्वीकृति कैसे बने, वो समृद्धि के लिए आवश्यक ही है। तो स्वास्थ्य का अभ्यास, लक्ष्य के प्रति निष्ठा, श्रम के प्रति स्वीकृति। चौथा मुद्दा अगर बनाते हैं हम, उसको हम कह रहे हैं कि सेवा की प्रवृत्ति। ऐसे और भी डिटेलिंग करेंगे तो थोड़ा और ध्यान देंगे तो निकल आ सकता है, लेकिन मोटा मोटा यदि ये चार काम करते हैं, जो पहले लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्स्ट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, उसका इतना ही काम है। माता पिता बच्चे का कुल काम इतना, क्या काम? कितना छोटा सा काम। संजीव बहन समझ में आया? कुल चार काम कर सकती हो तुम दो कमरे के अंदर रखे, पांचवा काम ही नहीं कुछ। क्या काम है कि समाधान समृद्धि के लक्ष्य के प्रति कितनी निष्ठा पति में हुई, कितनी पत्नी में हुई, इसको वेरीफाई करना, इस पर बातचीत करना, बच्चों में इसको चर्चा के लाना, इसको इसके गुण दोष को बताना इत्यादि इत्यादि। जैसे अभी क्या करते हैं, बेटा इंजीनियर बन जा, बेटा इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, ये करते रहते हम, है ना। उसकी जगह आप समाधान समृद्धि के लक्ष्य को यदि माता पिता और भाई बहन यदि हम लोग बातें करते हैं, बच्चों में बहुत आसानी से वो बैठ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसको बना के रखना हमेशा। तो ये पहले परिवार का पहला ऑर्गेनाइजेशन जो है, उस ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है। बिल्कुल रखना है खाने पीने का ध्यान, इस अर्थ में कि स्वास्थ्य स्वस्थ रहे आदमी, उसके लिए अभ्यास। हाँ माइक में बात कर लेते। पर इससे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पापा मम्मी की है। एक बच्चा कैसे सुबह उठे, नहाए धोए, दांत मांजे, कपड़े धोए, टॉयलेट जाए, है ना, सब सफाई को कैसे रखे, इसका अभ्यास परिवार में होगा कि नहीं होगा। इसको कह रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति अभ्यास रखने की बात। ठीक, अभी जो हम एक जगह खाना बना लेते हैं वो तो एक प्रकार का, इसी को हम अपग्रेड करके ले जा सकते हैं वहां पर कि अभी खाना जो भी हो स्वास्थ्यप्रद बने भाई। ठीक, उसमें मान लो नहीं भी बनाए तो किसकी जिम्मेदारी? तो जैसे वो अपने परिवार की जिम्मेदारी वापस, जैसे कोई बीमार हो गया अभी तो क्या करते हैं अपन, अपने एक परिवार में छोटा छोटा किचन लगा रखा है कि भैया बीमार आदमी खाना वहां से बन जाता है, फिर फाइनली उसके लिए स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदारी तो परिवार में ही है। लेकिन हम आगे और एड कर दे रहे हैं अपना स्वास्थ्य केंद्र, ठीक, तो हम ही लोग उसको चलाने वाले हैं, तो उसके लिए एक अलग से और हम एक फीचर एड ऑन कर देते हैं। ठीक है ना, वहां पर भी जाएंगे तो करेंगे तो हम ही लोग। इसमें मतलब सुविधा हो तो, मतलब कि अब जैसे कोई बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो अब उसको, या खाना नहीं खा रहा मतलब उसको मेरी जिम्मेदारी है उस बच्चे की, तो अब उसको हेल्दी फूड मिले अगर किचन में नहीं हो पा रहा तो मैं उसको अकेले एक जने को घर में खाना बना के खिलाऊं, तो इट साउंड्स वेरी इनह्यूमन। इनह्यूमन क्या हो गया? मतलब जिम्मेदारी भले ही एक बच्चे की है मेरी, करना तो मुझे सबके लिए, राइट? जिम्मेदारी सबके लिए है, करना किसी एक के लिए ऐसे कैसे हो सकता है? जिम्मेदारी जब सबकी है तो करना भी तो सबके लिए होगा ना। वही ना, तो सबके लिए तो हम कर ही रहे हैं। उसमें से कोई एक बीमार हो गया, किसी को दिक्कत हो गया, किसी के दांत में छेद हो गया, तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, छोटा मोटा प्रयास तो वही करेंगे या अलग से कर देंगे। देखो एक बात ये समझ लो कि अभ्यास को डेवलप करना एक बात है, सुविधाओं को उपलब्ध कराना दूसरा बात है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? अभ्यास। तो किस प्रकार से स्वस्थ रहने के अभ्यास को हम पैदा करेंगे, ये परिवार का दायित्व है, और यही दायित्व को आगे हम एजुकेशन से भी पूरा करेंगे, और यही दायित्व को आगे हम व्यवस्था से भी पूरा करेंगे, है ना। तो ये इसके सपोर्ट में ही काम करेगा ना, ये कोई अलग अलग काम नहीं करेंगे। इसी इस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो इससे अगले ऑर्गेनाइजेशन में वो सब काम हम करेंगे। ये बात समझ में आती है? वो लाइन मेरे को नहीं दिख पा रही है कि अरे ये बच्चा जैसे अपने मम्मी के पास होता है तो अब इसको रात में सुसु बिस्तर में नहीं करना है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मम्मी करेगा ना करेगा, उसको पापा करेगा। तो इसको स्वस्थ रहने का अभ्यास कौन कराएगा? प्राइमरीली कौन जिम्मेदार है उसके लिए? फिर आगे हम एजुकेशन से भी कराते हैं भाई, फिर आगे और हम हॉस्पिटल से भी कराते हैं, मना थोड़ी करते रहे, लेकिन वो अभ्यास तो वहां से शुरू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या हो गया? ये एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि अब मतलब कि क्या मेरी कोई सीमा है इस वजह से मैं सबके लिए नहीं कर सकती हूँ, या फिर मेरी मतलब क्या है, मतलब मैं सबके लिए क्यों नहीं कर रही हूँ, जिम्मेदारी एक की क्यों होती है? सबके लिए करने के लिए हम व्यवस्था विधि से करेंगे कि अकेले विधि से करोगे आप? व्यवस्था विधि से ही हो पाएगा। तो जैसे सबके लिए स्वास्थ्य को हम ध्यान देने जाएंगे तो क्या एक आदमी सबके घर घर जाके स्वास्थ्य के लिए काम करेगा? उससे बेहतर हम लोग बुद्धि लगाएंगे तो क्या करेंगे, एक स्वास्थ्य केंद्र खोल दे रहे हैं, है ना बेटे जी। अब ऐसे स्वास्थ्य केंद्र में आदमी अपने स्वेच्छा से आएगा और वहां बैठ के हम लोग कुछ अभी चार लोग ही बैठे रहेंगे, वो सबके लिए काम कर देंगे। तो उसका अभ्यास एक परिवार से भी जुड़ा हुआ है, दूसरा व्यवस्था से जुड़ दिया, तो दोनों जगह पूरा हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, तो करने के रूप में वहां पर भी है। हाँ, पर उसका स्टार्टिंग तो वहीं से करेंगे ना, परिवार से। ओके, बस वो मेरे लिए स्टार्टिंग नहीं है, मतलब वो बच्चे के लिए स्टार्टिंग हूँ मैं। हाँ, ओके, ये बात समझ में आ गई। ये कुल काम है अपना पहले लेवल के परिवार का। भाई जैसे आपने बताया श्रम के प्रति स्वीकृति जो है वो समृद्धि का समृद्धि के लिए है, तो जब हम श्रम के प्रति स्वीकृति से समृद्धि लाते हैं तो उसमें भी हमारा काफी समय खर्च होता है। हों दो ना, तो परिवार में काम है दीदी। ये श्रम के प्रति स्वीकृति का मतलब क्या निकला? आप परिवार में इस प्रकार जीते हैं कि बच्चों को आप जब काम करते हो तो आपके चेहरे पर खुशहाली दिखती है, तो उससे उसके अंदर श्रम के प्रति स्वीकृति होती है। तो ये हमारा टारगेट है परिवार में कि बच्चों में श्रम के प्रति स्वीकृति हो जाए। आप काम करके तो रो रो के भाई का इंतजार करते करते, भाई नहीं आई तो बस हम तो रोए गए मरे, है ना। तो ये तो वैसे भी कर सकते हैं ना कि अभी कर सकते हैं, ये तो जो श्रम के प्रति स्वीकृति वाली बात। अरे आप बोलते हो खाली, काम सब किसी से कराते हो और बातें करते हो खाली और काम जिस दिन नहीं होता है। मेरा पॉइंट ये है कि श्रम के प्रति स्वीकृति में आपने बोला समृद्धि आती है, तो हम समय उसमें काफी लगाएंगे, तो फिर जो आपने बोला कि मानव के साथ निर्विरोध होने वाला पार्ट, तो कि आपको व्यवहार करने के लिए समय कम मिलेगा तो उसमें छूट जाएगा क्या? क्या हुआ? या श्रम करते हुए चलता रहेगा मामला जैसे चल रहा है अभी दिखता है? देखो बिल्कुल ठीक बात है, विचार का प्रमाण हमारे में निर्विरोध होना है और शरीर को कार्य पे लगे रहना है, शरीर को कार्य पे लगे रहना है। शरीर डिजाइन फॉर एक्टिविटी, तो कितना कार्य करना है? 24/7 कार्य करना है। कितना काम करना है आदमी को? 24 घंटे। कितना निर्विरोध रहना है हर दिन में? 24 घंटे। तो 24 घंटे निर्विरोध रहना है, 24 घंटे काम करना है, क्या दिक्कत हो गया इसमें? अब यदि हम ये जो भी कुछ काम करते हैं इसके प्रति जो हमारे में अस्वीकृति है, तो उससे धीरे धीरे जो है बच्चों में श्रम के प्रति स्वीकृति खत्म हो जाती है। सिलेक्टिव काम करने लग जाते हैं, फिर पहले सिलेक्टिव होते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते हम चले जाते हैं। तो परिवार में अगर हम बात करें तो ये इतने चार मुद्दे हैं, और सेवा करना एक दूसरे की, ठीक है बात? ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आती है? भी एक प्रश्न था, सरकार से मिलने वाला जो सैलरी है वेतन है वो परितोषण में नहीं आता क्या? सरकार कभी कमाते खाती है? जनता समाज का ही होता है ना। अरे सर, जनता से लूट के लाती है ये समाज से समाज देता है सरकार को ना? एक भी आदमी देता है, सब मजबूरी में देते हैं। तो वो उनके बच्चों की व्यवस्था तो सरकार ही कर रही है ना भाई मेरे। सरकार के पास जो पैसा आता है उसमें एक भी आदमी के देने की स्वीकृति नहीं है, और देने की स्वीकृति विहीन जो भी कार्यक्रम हुआ वो शोषण से प्राप्त आए। सरकार तो कुछ काम ही नहीं करती है, सरकार कुछ काम ही नहीं करती है, कोई उत्पादन करती नहीं है। सरकार तो लोगों से लूट खसोट कर लेती है टैक्स के नाम पे। जैसे हमने ये मान रखा है कि हमारा काम प्रॉफिट के बिना नहीं चलेगा, ऐसे सरकार ने मान रखा है कि हमारी सरकार बिना टैक्स के चलेगी नहीं, तो उसमें किसी का स्वीकृति ही नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं शोषण से प्राप्त आए हैं। व्यवस्था तो फिर सब कुछ ये टैक्स, हाँ तो टैक्स हुआ व्यवस्था का आधार नहीं है। हाँ। सदुपयोग की बात है, यहाँ सदुपयोग थोड़ी हो रहा है, जिसमें च्वाइस ही नहीं है, जिसमें मन में विश्वास ही नहीं है। तो मन में विश्वास नहीं है तो च्वाइस नहीं, तो टैक्स वो सब शोषण में चला गया। ये तो पूरे तंत्र पे, हाँ तंत्र पे दिक्कत है। हमको जब तक समझ में नहीं आता तो तंत्र के नीचे हम रहते हैं, और जिस दिन हमको समझ में आता है वो गलत तंत्र के ऊपर खड़े हो जाते हैं। जिस दिन जब तक मेरे को समझ में नहीं आता मैं तंत्र को बड़ा मानता रहता हूँ और तंत्र के अनुसार मैं चलता रहता हूँ, मेरी मजबूरी है कोई ना कोई, है ना। और जिस दिन मेरे को समझ में आता है कि ये गलत हो रहा है, उस दिन मैं तंत्र के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। फिर आप नौकरी करने लायक नहीं बचते हो जब तक आपको बहुत सारे काम मिल जाते हैं। लेकिन ये तो हमको ठीक ठीक समीक्षा करना ही पड़ेगा, भले हम मजबूरी में काम करें या जानबूझ के करें, मतलब जानबूझ के तो होता नहीं है, मतलब मान के करें, तो कि सारा सरकार के पास पैसा है वो शोषण से प्राप्त है। शोषण का मतलब क्या हो गया? मेरे को आपको 1 रुपये भी देने की इच्छा नहीं है और मैं 10 पैसे भी दूं तो मेरे लिए शोषण ही है, और मेरे को आपको सब कुछ दे देना है बाय च्वाइस तो नहीं है ना। सरकार से अपेक्षा तो ये चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चों की पढ़ाई भी हो, सुरक्षा भी हो, और व्यवस्था भी बना के रखे, चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल भी बनाए। और सरकार को मैं देना कुछ नहीं चाहूंगा। कहाँ देना चाहते हैं? तो यही होगा ना, दोगलापन हो गया ना ये फिर। तो इसलिए तो इसलिए सरकार के पास जो कुछ पैसा है वो सब शोषण का है। शासन हो गया ना, व्यवस्था नहीं है भी। व्यवस्था भी सारी सरकारी कर रही है ना। अरे व्यवस्था नहीं कर रही, शासन है। शासन रूप में कह तो कह दो बुलाई है, शासन कर रही है, लेकिन शासन के साथ व्यवस्था भी तो दे रही है पब्लिक को। पब्लिक को व्यवस्था का दे रही है, पब्लिक को तो कुछ सुविधा दे रही है। हाँ सुविधा कह दो, व्यवस्था कह दो, अरे दोनों अलग अलग चीज है भाई। शासन का मतलब ही है जिसमें हमारा स्वीकृति नहीं है। शासन का मतलब क्या है? जिसमें हमारी स्वीकृति नहीं है। व्यवस्था का मतलब क्या है? जिसमें हमारी स्वीकृति है। उसको आगे और समझ लेंगे एक बार, लेकिन अभी ये समझ लो। इस व्यवस्था को भी तो जनता ने खुद ही चुना ना। किस व्यवस्था को? कहाँ चुना है? प्रजातंत्र को नहीं ना, जनता ने कहाँ चुना? जनता से चुनवाया गया है। पहले भी राजतंत्र था तो जनता की कोई सहमति नहीं थी। अभी क्या हो गया? राजतंत्र और इसमें क्या अंतर आ गया? एक ही अंतर है, थोड़ा अलग चले गया विषय। एक ही अंतर है, पहले राजा जो है राजा के पेट से पैदा होता था, इसका नाम है राजतंत्र। राजा राजा के पेट से पैदा होता था, ये समझ में आया? अभी प्रजातंत्र क्या हो गया? राजा जनता के पेट से पैदा होता है। इसके अलावा क्या बदल गया? इसमें चॉइस शामिल होगी ना जनता की। वो जनता की चॉइस कहाँ हो गई? राजा की चॉइस है, जनता के पेट में से निकल के आया था। चॉइस राजा की कैसे हुई? वही ना, जब राजा ही नहीं रहा। हाँ राजा तो कहाँ नहीं रहा? अरे राजा नहीं रहा, राजा तो छोड़ दो, भाग गए कोई कहीं बैठे, कहाँ भाग गए? सब बदल गए, दूसरे कपड़े पहन के आ गए। अब हेलीकॉप्टर घूमने लगे, घोड़े पे चलते थे पहले, अब हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, है ना? उनके पहले महल होते थे, अब उनकी संसद होती है। पहले उनका दरबार होता था, अब आजकल संसद भवन हो गया। तो खाली कुछ राम नाम वाम बदल गया, कोई बदला नहीं है। राजा इस पे बात करेंगे अपन। राजा राजा के पेट से पैदा होता था, तो बहुत सारे लोग चालाक लोग जनता में थे, उन्होंने कहा अपना तो नंबर ही नहीं आएगा, अपना नंबर नहीं आएगा, तो उन्होंने ही चेंज करा के जनता के पेट से पैदा होने का अवसर बनाया। पहले राजा के खिलाफ विरोध किया, फिर जनता के पेट से वो कौन बनेगा? तो पहली बार वही बनेंगे, ठीक है ना? इस प्रकार से प्रजातंत्र हो गया। आपसे चुनवाया जाता है, वो आप चुनते थोड़ी हो, आपके पास च्वाइस ही नहीं है। आपके पास च्वाइस क्यों नहीं है समझ लो? च्वाइस क्यों नहीं है आपके पास? क्योंकि आपको मानवतापूर्ण आचरण समझ में नहीं आया। मानवतापूर्ण आचरण आपको समझ में आ जाए तो आपकी च्वाइस खड़ी हो जाए। सिंस यू डोंट नो द मानवतापूर्ण आचरण, है ना, इसलिए आपके पास च्वाइस ही नहीं। आपको दो गुंडों में से एक चुनना पड़ता है, दो बदमाश में से एक को चुनना पड़ता है। छोटा कम बदमाश सुनते हैं कोई लोग अधिक बदमाश सुन लेते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? इतना ही है महाराज। इसमें दो महारथियों में से एक महारथी को चुनना है आपको, तो आप चुन नहीं रहे हो, आपसे चुनवाया जा रहा है, च्वाइस ही नहीं आपके पास, है ना? मैं उस बात पे नहीं कर रहा, मैं इतना ही कर रहा हूँ, जैसे आम पब्लिक जो है वो चाहते। फिर से वही बात, आपकी तनख्वाह में टैक्स कटता है, आपको मजा आता है? मैं अगर चाहता हूँ भी मुझे, अरे आता है या नहीं आता? हाँ या ना बोलो, साफ साफ बोलना सीखो। अगर आता तो क्यों आप दुनिया भर की पॉलिसी लेकर उसमें कटवाते, बचता है इसमें, बच जाएगा इसमें, बच जाएगा इसमें, बच जाएगा। हर आदमी वो बचाना चाहता है, सरकार लेना चाहती है, दोनों के बीच में घर्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, देना भी तो चाहते हैं ना। आप देना चाहते हो? जी। अच्छा बढ़िया, दो तो देना भी चाहते हैं, व्यवस्था ले रहे हैं, भी सब तरह की सरकार व्यवस्था कर रही है, तो उसमें देने फिर दिक्कत का? एक आदमी पूछो यहाँ पे ईमानदारी से, आपकी तो नौकरी पे सवाल आ गया, इसलिए आप देना चाहने लगे। नहीं ना, इसको भैया मोटा मोटा समझो, बहुत पर्सनलाइज होकर समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। एक भी आदमी देना नहीं चाहता है, क्योंकि जबरदस्ती लेने से कोई भी देना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारी स्वीकृति उसके साथ नहीं है, हम पर थोपी गई है चीजें, है ना? आपसे पूछ के थोड़ी पता तंत्र लाया गया है, आपसे पूछ के लाया गया है, ठीक? और आपका सहमति उसमें नहीं है, ये बात समझ में आया? क्योंकि जो भी तंत्र का आधार है वो उसमें तो वही है कि आपका च्वाइस ही नहीं है, क्योंकि आपका च्वाइस या तो मानवतापूर्ण आचरण है या नहीं है, इसको तय करना पड़ेगा। आपका क्या च्वाइस है आदमी में, मानवतापूर्ण आचरण आपका च्वाइस है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ। तो मोदी जी में मानवतापूर्ण आचरण है? अभी तो नहीं है। तो खत्म होगी बात, च्वाइस कहाँ है इसमें आपका? है ही नहीं। को मोदी हो चाहे कोई भी हो, विचार क्या करेंगे, किसी के पास च्वाइस ही नहीं है। भैया ये चार्ट जबरदस्त था, मतलब बहुत ही इनलाइटनिंग था, कभी इस तरीके से सोचा भी नहीं था, बहुत ही शानदार था। कौन सा वाला? ये जो राजा के पेट से पैदा जनता के पेट से, मतलब पूरे 180 डिग्री, बहुत शानदार। और एक एक एक एक बात आ रही है, ये तो बहुत अच्छा था। भैया हमारे साथ अध्ययन में है, इस लेवल पे है, और अगर ये नहीं पहुंची ये बात, तो इसका क्या कारण है? क्या नहीं पहुंची ये वाली? हम भैया को मतलब अभी भी ये इस तरह की बातों में अगर हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि हम ठीक है। देखो भैया एक अपने एंगल से देख रहे हैं, नौकरी भी बची रहे, काम भी हो जाए। लेकिन भैया अध्ययन में आ गए हैं, मतलब तो तीन लेटर अभी वो आ गए, तो ऐसे सब अलग अलग लेवल से आए हैं। आ गए तो आ गए, अपने कोई एंट्री एग्जाम लगाया नहीं है ना, क्योंकि हमको पता है कि जो नई तैयारी होगी तो यहाँ आके हो जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उस एंगल से बात नहीं होगी इनके साथ, कभी चर्चा नहीं होगी, निकली होगी अपनी, ये भी हो सकता है। तो परिचय शिविर में हम लोग मिले हैं, तो यदा कदा मिलने पर वो 7 दिन में ये सब बातें हो नहीं पाती, कितना बातें करेगा आदमी। हाँ मैं मतलब हैरान हूं कि ये भी छूट जाता, मतलब प्रस्ताव इतना अद्भुत है भैया, इतना बड़ा प्रस्ताव कि मुझे लगता है 30 दिन में पूरा नहीं हो पाता ना कई बार। ठीक है, कोई बात नहीं है, इस पर ध्यान देंगे। देखो आप किसी के लिए अपने घर भर लगा दो तो आपका खुशहाली, कोई अन्याय नहीं हो रहा है। और यदि आप 1 रुपया भी देना चाहो और आपसे 1% 2% भी कोई ले ले तो अन्याय ही है। इसको समझ लेते हैं, आगे हम जब व्यवस्था समझेंगे तो ठीक ठीक समझ लेंगे। तो ये बात समझ में आ गई, तो अपग्रेड होने की बात क्या निकली, इसको ठीक से समझ सकते हैं कि अपग्रेडेशन इस प्रकार से होना है माता पिता बच्चों में, ये अपग्रेड होने की बात है। अभी खाएंगे क्या, कैसे जिंदगी चलेगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये सब बात करते घर में बैठ के हम, है ना, जबकि वो सब बात करने की जरूरत ही नहीं है वो। लेकिन कब कर पाएंगे, जब इसके आगे एक व्यवस्था का स्वरूप और निकलेगा। क्या स्वरूप निकला? अभी 10 परिवार इसमें बीच में है, उसको अभी छोड़ देते हैं, उसके भी कुछ दायित्व करते हैं, उसको अभी बाद में देखते हैं। अभी ये 100 परिवार जिसको हम बात करें, जिग्लू, तो जिग्लू में क्या क्या चीजों की व्यवस्था है, यहां पे व्यवस्था की बात आती है। तो मानव और परिवार की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए एक परिवार का ये कार्यक्रम है, यहां पर इतने काम है। लेकिन अभी यहां पर अभी उसको देखने जाएंगे तो बहुत सारा काम निकल के आता है, क्योंकि अभी उत्पादन करना है तो भी वो यही होना है, विनिमय करना है तो भी यहां करना है, कितना उत्पादन करना है वो भी यही तय होना है। अभी ये 100 परिवार में मिलकर, ये पूरे ग्राम है, इस पूरे ग्राम में कुल जमीन कितनी है ना, कुल वन कितने, कुल पानी कितना है ना, और कितने की आवश्यकता है, इसका आकलन करते हैं। ठीक, और देखेंगे तो कुल बच्चे कितने, ये कितने, वो कितने, सबका आकलन करेंगे, उनके लिए शिक्षा कितनी, तो शिक्षा का कार्यक्रम, और इसके आधार पर कितना है और कितने की आवश्यकता है उसके लिए उत्पादन का कार्यक्रम और विनिमय का कार्यक्रम। अब ये सब काम जो है ये बेसिकली यहाँ के हैं, तो शिक्षा, उत्पादन, विनिमय, स्वास्थ्य है ना, ये सारे जो भी काम है ये एक व्यवस्था का काम, इसका नाम है व्यवस्था। अभी ये व्यवस्था कहाँ है, व्यवस्था कहाँ है आप बताओ? हर एक गांव में ये निश्चित होना कि उस गांव में कुल कितने भूमि, कितने वन, कितना पानी, कितना नदी, कितना नाला है, वो सब उस जमीन, उस गांव की व्यवस्था का धरोहर है। कुल कितने लोग हैं, उनमें कितना पानी चाहिए, कितना खाने को चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, कितना लत्ता चाहिए, वो सब गांव में ही आकलन करना है। गांव में एक व्यवस्था है उसका आकलन करती है, और गांव में ही उस व्यवस्था के साथ उत्पादन समिति है, वो फिर से एक परिवार है ना। तो हम अगर हम बात करेंगे तो यहां पर पुनः हम देखेंगे तो पुनः 10 तरह के परिवार यहां निकल के आ रहे हैं। कितने परिवार निकल के आ रहे हैं यहां पर, क्या क्या परिवार निकल के आ रहे हैं यहीं लिख देता हूं। एक परिवार है शिक्षा परिवार, है ना, शिक्षा संस्कार परिवार, चलो शॉर्टकट में कर दें। तो शिक्षा परिवार, संस्कार परिवार, उत्पादन परिवार, इसको हम एक समितियों का नाम दे रहे हैं, है ना। कार्य परिवार, इस प्रकार से पूरे स्वास्थ्य परिवार, संयम परिवार, इस प्रकार से पूरे दस की बात करें, न्याय परिवार, सुरक्षा परिवार, ये सब एक प्रकार के फिर से एक ऑर्गेनाइजेशन है। हम ही ये जो हजार लोग हैं यहां पर, जो हजार लोग हैं, ये हजार लोग मिलकर, है ना, ये एक मॉडल में यहां रह रहे हैं, एक मॉडल में पुनः इतने परिवारों के रूप में रह रहे हैं, ये सब भी परिवार। वो सब परिवार में अब शिक्षा परिवार में कितने लोग आ गए, उनकी लिस्ट आ गई। तो शिक्षा परिवार में कुल कितने बच्चे, कितने बूढ़े, क्या शिक्षा देनी, कैसे देनी, अब वहां का लक्ष्य, और वहां पे पुनः लक्ष्य को परिभाषित करना है ना। तो समाधान समृद्धि जो ओवरऑल लक्ष्य है हर एक मानव का, और उससे मिलकर अखंड समाज है, लेकिन इतना बोलने से काम थोड़ी चलेगा। अब शिक्षा समिति जो बनेगी उसको यह तय करना पड़ेगा कि किस प्रकार से शिक्षा देनी है, क्या क्या देना है, कैसे देना है, कितने बच्चे, कितने लोग, क्या होगा, किस प्रकार का संस्कार होगा, किस प्रकार का उत्पादन, कार्य, स्वास्थ्य, संयम इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये सब अपने पास पुनः परिवार है। कई जगह पर रोल अदा करेगा, कई जगह पर रोल अदा करता है, यहां करते ही है। जैसे एक व्यक्ति सुबह अपने घर में उठा तो घर में जो भी चार पांच लोग हैं, 15 लोग हैं ना, जैसे मेरे घर में 18 लोग हैं, हमारा 18 लोगों का परिवार, उनमें सब में हम सब में क्या सुनिश्चित करते हैं, ये चार मुद्दे सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद निकल के आगे भाई गौशाला में चला गया एक आदमी, तो गौशाला एक परिवार, वहां पर भी उसको वही संबंध की पहचान, मूल्यों के साथ निर्वाह, मूल्यांकन, उभय तृप्ति। फिर वो शाम को चला गया किचन में खाना बनाने के लिए, किचन में भी खाना बनाने का परिवार। ठीक, इस प्रकार से जब भी आदमी कहीं एक से एक, एक, एक मिल रहे हैं, एक धन एक, मानव धन मानव कहीं भी इकट्ठा हो गया तो संबंध हो गया, परिवार का गठन हुआ, तो लक्ष्य में कोई मुद्दा आया और उसके आधार पर सामाजिकता पूर्वक हम जी पाए, है ना, सामाजिकता की प्रवृत्ति होना, ये दोनों चीजें जुड़ती चली जाती है, तब जाकर हर एक परिवार में आदमी जो है वो सफल होता जाता है। क्या होता जाता है? हर एक परिवार में निर्वरोध रहता है। ये बात समझ में आ गई? इतना सिंपल। इस प्रकार से एक जो परिवार ऐसा है और एक व्यवस्थागत परिवार, जैसे एक परिवार में हम क्या बात कर रहे हैं, इस परिवार में क्या बात कर रहे थे, छह तरह के संबंध हमने पहचाने थे, माता पिता, ये वो, और एक परिवार ये क्या है, यहां पर क्या पहचान रहे हम, व्यवस्थागत संबंध। इस प्रकार से दोनों जगह मानव मानव का संबंध और मानव प्रकृति के साथ संबंध को जीने की बात बनती है। तो इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग एक लक्ष्य के रूप में पहचाना जाता है। जैसे आप यहाँ पर अध्ययन कर सकते हो, आप अभी आए हो तो आप कल से ये भी कर सकते हो कि जितनी यहाँ समितियां हैं उन समितियों का नाम एक परिवार ही है, उनके क्या लक्ष्य हैं, उनको आप देखिए, वो समाधान समृद्धि से जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। समाधान समृद्धि एक बड़ा हेडिंग है, उसके अंदर में तमाम तरह के काम हमको करना होते हैं। जैसे किचन है तो किचन का अपना एक पूरा टारगेट है, किस प्रकार से चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसमें क्या SOPs होंगी, क्या होगा, सारा उसमें डिजाइन बनते चला जाता है। और जब मैं किचन में जा खड़ा हुआ, अब किचन मेरा परिवार, और वहां भी पूरा मन लगेगा हमारा। ये नहीं किचन में गया तो अपने घर की याद आती जा रही है, घर में गया तो किचन की याद आ रही है, ये तो हम अभी कर रहे हैं। अब किचन में गया तो किचन हमारा परिवार, वहां मेरे में तन मन धन का सदुपयोग करने की पात्रता है, योग्यता है ना, और जो लक्ष्य है उसके साथ काम करते हैं। हमारे में स्वयं में कोई विरोध नहीं, बिना विरोध के तन मन धन का सदुपयोग करते हैं और उस लक्ष्य को सफल करते हैं। इस विधि से परिवार में हम प्रमाणित होते हैं। इस प्रकार चलते हुए पूरा विश्व परिवार, अभी ये एक गांव हो गया, अभी ये 10 गांव मिलके फिर से एक गांव, बड़ा गांव है, 10 गांव मिलके फिर एक बड़ा गांव। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां तक जो बात समझ में आई वो आई? कोई दिक्कत है इसमें? पूछ सकते हैं। इस विधि से हर एक परिवार का क्या दायित्व है, क्या लक्ष्य है, उसमें मनुष्य का क्या दायित्व है, क्या लक्ष्य है, उसको हम पहचान सकते हैं। हाँ, वो मन का तो पहले इलाज ही कर दिया ना, मन का तो इलाज हो गया। अभी मन क्यों नहीं करता है? क्योंकि मन में दुख है, निराशा है, है ना, व्यवस्था में भागीदारी की हमारी दृष्टि उदय नहीं हुई, तो सुविधा की मानसिकता है, मन में दुख है इसलिए मन नहीं करता है, आज करता है कल नहीं करता है, हर दुखी आदमी का मन नहीं करता है, डावाडोल होता रहता है, और हर सुखी आदमी का मन पूरा समय लगा रहता है। ये बात समझ में आती है? समाधान पूर्वक जीने का मतलब इतना है कि मन मन हमारे नियंत्रण में आ गया, जहां लगाना वहां लगा दे, जितना लगाना उतना लगा दे, नहीं आवश्यकता से चलते हैं तो मन लगा रहता है। अभी कैसा है भ्रमित मानव कैसे जीता है? एक होता है रुचि, एक होता है मूल्य, मूल्य को कहते हैं आवश्यकता, और एक होता है लक्ष्य। ये तीन प्रकार से मॉडल है जीने के। तो भ्रमित आदमी रुचि को ही लक्ष्य मानता है, रुचि से क्या बना देता है लक्ष्य। जागृत मानव क्या होता है? लक्ष्य पूर्वक जीता है, और कम से कम शुरू करता है आवश्यकता अनुसार, यहां से शुरू करके यहां तक पहुंच जाता है। तो हमारी समझदारी का कुल मतलब इतना निकल के आता है कि कम से कम हमको आवश्यकताएं समझ में आने लगे। हाँ जी भाई देवव्रत, कम से कम हमको आवश्यकता समझ में आने लगे। आवश्यकता समझ में आने का मतलब क्या हो गया? लक्ष्य के आधार पर आवश्यकता समझ में आती है। जैसे ये अभी हमको एक समझ में आया कि जो एक परिवार है वो भी एक परिवार है, उसमें कुल इसकी आवश्यकता है, ये हमको समझ में आ गया। तो अब हमको ये समझ में आने के बाद शिक्षा विधि से समझ में आ सकता है, तो इसमें इतना मन लगता है हमारा, इसको कोई दिक्कत नहीं, मन को तो काबू कर लिया। हाँ जी हाँ, अब रुचि कैसे प्लेस होगा? मैं समझदार हो जाता हूं तो आवश्यकताएं मेरी रुचि हो जाती, जो आवश्यक है वही हमारी रुचि है। समझदारी का मतलब भी क्या निकले? तो अनावश्यक को रुचि में मन लगेगा। समझदारी के उपरांत आवश्यकता में ही हमारी रुचि है। दस परिवार में एक मोहल्ला परिवार बोलते हैं उसको, हाँ, उसका लक्ष्य क्या होता है? जो दस परिवारों के बीच में जो संसाधन है, जैसे रोड है, गली है, नाली है, ठीक, और लाइट है, और उनको ठीक से मैनेज करने का उनका दायित्व होता है। तो जो भी दस परिवारों के बीच में कॉमन जो भी संसाधन है ना, प्रत्येक परिवार में लक्ष्य के प्रति निष्ठा है, तो वो दस परिवार में थे ही। ये कुछ होता जा रहा है वो तो सब आगे में जुड़े हुआ है ना। इसके अलावा एड ऑन में भी बात कर रहा हूं। एड ऑन में क्या बात हो गई कि अभी जो कुछ भी यहां से जो कोई भी निर्देश आते हैं उसमें जो भी सम्मिलित रिसोर्सेस है, जैसे अभी हम लोग बना रहे हैं तो दस परिवार का एक घर बना रहे हैं, एक 100 लोगों का एक घर। आज जैसे प्रेजेंटेशन अभी हमने देखा था, सपना दीदी हमारी बना रही, तो उसको हम लोग दिखाएंगे भी आपको। तो अब वो जो 10 परिवार का एक जो परिवार है उसमें से कैसा डिजाइन बनेगा कि हर एक परिवार का एक प्रतिनिधि रहेगा, वो 10 परिवार में से एक एक प्रतिनिधि मिलकर एक 10 परिवार की एक सभा बनेगी, पुनः वो एक परिवार है। उस परिवार में उस 10 परिवार से जुड़े हुए जितने रिसोर्सेस हैं उन सबका यूटिलाइजेशन कैसे होना है, और हर एक परिवार ने ऐसे जीने में कोई दिक्कत है उसका हल कैसे करना है, ताकि वो अगर कोई दिक्कत है तो वो अगले जो कड़ी में जाके उनको रख पाए अपनी बात। क्योंकि अब 10 परिवार का एक एक परिवार होते हुए ऐसे 10 होने के बाद पुनः उनमें से एक एक निकल के ये अगला विश्व, ये जो ग्राम परिवार है, तो यहां पर भी 10 लोग हैं, यहां पर भी 10 हैं, बीच वाले में भी 10 ही लोग हैं, और तीसरे वाले में भी 10 ही लोग हैं, फिर से एक परिवार ही है। और वहां पर पुनः श्रेष्ठता के आधार पर पहचान करते हुए अपना एक लीडर पहचानने की बात बनती है। इस प्रकार से ये ऑर्गेनाइजेशन बनते चले जाते हैं। इसका नाम है परिवार, ऑर्गेनाइजेशन मतलब परिवार। प्राइमरी की शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा एक हजार लोगों पे, एक बच्चे को तैयार करने का काम क्या समझते हैं? माता पिता का अकेले काम है? एक बच्चे को पालने के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए, या आप यकीन मान लीजिए, आप 2 लोग पालते हैं आजकल, उसमें से एक नौकरी चला जाता है, कभी कभी दोनों चले जाते हैं, कौन पाले उसको? तो जितना उसको चाहिए उतना देने के लिए तो वो 1000 परिवार में हो सकता है, 1000 लोगों में। तो 100 परिवार में एक प्राइमरी विद्यालय, उसके बाद 10 गांव में मिलकर एक मिडिल या हायर सेकेंडरी विद्यालय की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद ऐसे 100,000 गांव में जो मिलकर हम कह रहे हैं एक कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें। ये बात समझ में आती है? तो क्या कहा गया, परिवार एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई मोटो होता है, ये इतनी सी बात होगी। तो वो मोटो हमको ठीक ठीक समझ में आ जाए तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन में जीने की जगह में खड़े हो जाए, वो योग्यता हमारे में होने की जरूरत है। ठीक है, ये बात समझ में आई। एक चीज और सुननी थी कि किसी भी जितने भी परिवार बन रहे हैं सबका एक एक जिम्मेदारी का फील्ड है, राइट? जैसे शिक्षा परिवार का जिम्मेदारी शिक्षा, तो अब मैं इनमें से किसी एक या दो परिवार में ही होंगी, बट जिम्मेदारी तो मेरी पूरी की है ना? हाँ, तो जैसे देखो, मान लीजिए यहाँ पर उत्पादन की समिति है, वो पूरे, ये इसका प्रश्न बहुत अच्छा है, तो पूरे 1000 लोगों के, देखिए कितना सुंदर बात है कि हमारे में विरोध खत्म हो गया तो किस प्रकार से हम काम करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात इसने करी। अभी देखिए उत्पादन समिति ने क्या किया, उत्पादन समिति क्या कर रही है, पूरे 100 परिवारों के लिए आवश्यकता का आकलन करी, ठीक है, और इससे अधिक आवश्यकता से अधिक उत्पादन का प्लान तैयार की, उत्पादन का प्लान, प्रक्रिया, ये सबको सेट किया, है ना? अब क्या चीज हो गया, अभी उत्पादन कौन करेगा? तो अब कार्य समिति जो क्या काम कर रही है, वो जो कार्य समिति क्या काम करती है, कार्य समिति के पास, कार्य समिति के पास पूरे 1000 लोगों का डेटा रहता है, पूरे 1000 लोगों की क्या योग्यताएं हैं इसका डेटा होता है ना, 1000 लोगों के लिए कि भाई इसमें इतने बच्चे हैं, अभी तो वो पढ़ाई का काम करेंगे, लेकिन वो उत्सव ग्रुप के हैं तो खेलेंगे, ज्ञान के हैं तो ये करेंगे, विवेक का होगा तो थोड़ा सहयोग करेंगे, विज्ञान के होंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तो सभी लोगों के साथ, है ना, किस प्रकार से न्याय होना है, तो उत्पादन कार्य समिति काम कर रही है, तो 100 लोगों के लिए योग्यता होगा, तो यहां से पूरा प्लान चेकआउट हो गया कि ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, और वो जिस भी व्यक्ति के हाथ में आ रहा है उसको कोई विरोध नहीं, क्योंकि वो अंतर विरोध से मुक्त हो चुका है ना, क्योंकि उसने स्वीकार करके, कैसे विरोध होगी, विरोध से मुक्त हो गया, ये भी समझ लीजिए कितना बढ़िया डिजाइन है, ये डिजाइन कैसे काम करता है, इतना खूबसूरत काम करता है कि आप पूछिए मत। एक परिवार में से, हर एक परिवार में से एक मुखिया की पहचान हुई, ठीक है, ऐसे कर करके पहले लेवल पर क्या हो गए, ये 10 हो गए, तो 10 परिवार 100 लोगों में अपने अपने परिवार में से एक एक मुखिया की पहचान करी, किस आधार पर, मानवतापूर्ण आचरण के आधार पर, तो उसके प्रति उसमें कोई डाउट रह गया, अपने घर में से बेस्ट आदमी का हमने पहचान किया, अब ये 10 लोग मिलकर पुनः एक परिवार बन गए, और ये वापस अपने में से एक की पहचान किए, है ना, और ये वापस 10 हो गए, और ये इनमें से भी जो बेहतरीन आदमी था वो यहां आ गया, तो ये पूरे सिस्टम के प्रति उसमें कमिटमेंट आ गया, इस पूरे सिस्टम के प्रति उसको कोई डाउट नहीं कि यहां पर कोई अपना पराया हो रहा है, क्योंकि मेरे यहां से जो बढ़िया समझदार आदमी था वो वहां गया, उसने भी अपने से अधिक समझदार को पहचाना और उसने भी उससे अधिक को पहचान किया, इस प्रकार से एक सभा बनी, और सभा जो निर्णय करती उसमें 100% हमारी सहमति रहती, क्योंकि हमको पता है कि हम ही ने चयन करके भेजे, जिसकी च्वाइस की आप बात कर रहे थे ना महाराज, यहां पे जाके च्वाइस खड़ी होती है, ठीक, और ये चयन की प्रक्रिया बढ़िया से चलती है, हमारे यहां ये प्रक्रिया काफी अच्छे से आगे बढ़ गई, और 2-3 साल का समय लगा, 3 साल में जाकर हम लोग अभी परिवार के प्रतिनिधि को पहचान पाए और कुछ समितियों को बना पाए, लेकिन अभी भी हम लोग स्ट्रगल कर ही रहे हैं कि वो समिति को निर्णय करी तो उसमें किस प्रकार से हमारे मन कितने लगे हुए हैं, क्योंकि आधे अधूरे लोग जो आए हुए हैं उनका उतना मन लगता नहीं है, समिति ने बोल दिया उसके बाद वो नहीं करते, तो कोई बात नहीं, नहीं करते तो नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे लोग करेंगे, उस पर हम लगातार काम करते चले आ रहे हैं। इस विधि से क्या हो गया, स्वेच्छा से ये सबकी पहचान है, श्रेष्ठता के अर्थ में पहचान होने से हमारा सहमति बना रहता है, अब जो प्लान हमको मिलता है उसके वजह से हम काम करते हैं, हमारी योग्यता कैसे बढ़े ये भी, अब इसमें जो न्याय समिति है वो न्याय समिति सबके साथ काम करती है, उत्पादन में भी न्याय होना चाहिए, कार्य में भी न्याय होना चाहिए, शिक्षा में न्याय होना चाहिए, विनिमय में न्याय होना चाहिए, तो उत्पादन में उत्पादन की प्रक्रियाओं धन न्याय, कार्य में कार्य की प्रक्रियाएं योग्यताएं और उसके साथ भी न्याय कि हर आदमी की योग्यता कैसे आगे बढ़े, कल को और अच्छे से प्रोडक्शन कैसे हम करें, इस प्रकार से अब जो भी निर्णय हमारे होते हैं वो हम ही को स्वीकार होते हैं, क्योंकि निर्णय हम ही कर रहे हैं, कंप्लेन नहीं करता है। हाँ बात रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी एक आदमी को बोला तो उसने बोले हमारा मन नहीं लग रहा है, किसने बोल दिया हमारा मन नहीं लग रहा जी, हमारा को नहीं करना है काम, कोई बात नहीं, तो ये मुद्दा चला गया न्याय समिति के पास कि भैया देखो उसको कोई पेट में दर्द है। न्याय समिति ने शिक्षा समिति को भेजा, देखो उसका एजुकेशन ही कम पड़ गया। अब उधर से उत्पादन मतलब न्याय समिति भी जा रही है और शिक्षा समिति जा रही है, अब वो उसको कन्विंस किया जा रहा है कि क्या दिक्कत है भाई, जब तक नहीं करना है तब कोई दंड भी नहीं है, कोई दंड नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो विश्वास है कि हर आदमी अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना चाहता है, आज नहीं कर पा रहा कल करेगा, ये नहीं करेगा इसकी औलादें करेगी, कोई दिक्कत नहीं, वहां तक का प्रोग्राम है ना। इस प्रकार से बिना कंप्लेंट, कोई किसी को अभी तो काम यहां बताता ही नहीं, अभी तो हमने वो सब एग्जीक्यूशन में लाए नहीं, धीरे धीरे ला रहे हैं, क्योंकि अभी सब आधे अधूरे लोग इकट्ठे हैं ना, धीरे धीरे उनकी सब इनके मन का सफाई होना इतना कि भैया तुम्हारा खून निकालना नहीं चाहता कोई, है ना। इस विधि से अभी ये चल रहा काम, काफी आगे पहुंच गया, अभी तो आप देखोगे कि काफी लोगों में स्वीकृति बन गई, बनी कि नहीं बनी प्रेम भाई, दो साल में तुम देख रहे हो बदली कि नहीं बदली कोई, हाँ जी ऐसा ऐसा करते पता नहीं चलते हैं, हाँ ना, और बनना है तो और बनना है तो करें काम, काम थोड़ी खत्म हो गया, दिशा पकड़ ली अभी दिशा में काम करते चले जाएंगे, कुछ आगे बढ़ते ही रहते। सुरक्षा समिति का क्या रोल है? हाँ सुरक्षा समिति दीदी, अब जो भी एसेट है इसके पास उसकी सुरक्षा करना है, कोई दुर्घटना न घटे उसकी सुरक्षा करना है, किसी का मन तन धन कुछ भी असुरक्षित हो जाए तो उसका काम है सुरक्षा का ध्यान रखना, तो न्याय के साथ सुरक्षा समिति काम करती है। तो अभी हम लोग बहुत कम लोग हैं, अभी तो हम 100 लोग ही में काम कर रहे हैं 125 में, तो हमने क्या कर दिया इनको मर्ज कर दिया, उत्पादनकारी एक समिति, विनिमय कोष एक ही समिति, है ना, क्योंकि ये 1000 लोगों में बहुत अच्छे से काम करता है, तो अभी बहुत छोटा छोटा मॉडल है लेकिन उसको शुरू कर दिया है ना, ताकि हमारे सबके अभ्यास बढ़े, है ना। शेफाली है क्या यहाँ पे? आज शेफाली भी नहीं है, अच्छा सो रही है, तो शेफाली से आप मिलेंगे तो आपको निर्वाचन कैसे हुआ है, कैसे हमने चयन किया, वो रजिस्टर इनके पास है हर परिवार का, है ना, है कि नहीं है? तो आप वो एक बार इनसे देख लीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा किस प्रकार चयन हुआ, कैसे चयन की प्रक्रिया बनी, वो प्रक्रिया को बनाने में 3 साल लग गए हमको, किताब में बाबा ने एक लाइन लिख दिया, क्या लिख दिया कि श्रेष्ठता के आधार पर परिवार में प्रतिनिधि का चयन होगा, अब एक लाइन में लिख दिया हो तो और चले गए हो तो हम क्या करें अब, तो आप जूझो भी है श्रेष्ठता के आधार पर चयन कैसे होगा, तो श्रेष्ठता तो 6 मेरिट है, वो तो अनुभव के बाद है, तो अनुभव के पहले क्या करें, घास काटे क्या करें, तो अब उसमें बात कर करके हम लोग यहां पहुंचे जिसमें कुछ काम हो गया, कुछ और होना बचा ही, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से भैया ये जो समिति जो बोल रहे हैं तो वो मतलब अलग अलग करके अभी तक नहीं समझे थे, मतलब एक साथ ही देख रहे थे शिक्षा संस्कार और ये, तो ये 10 कैसे हो रहा है वो, मतलब क्या प्रश्न है यार, शिक्षा संस्कार उत्पादन कार्य विनिमय कोष न्याय सुरक्षा स्वास्थ्य, मतलब दोनों एक साथ ही लगता है, मतलब शिक्षा संस्कार एक साथ ही लगता है, सब मिला के एक ही साथ है, ग्राम व्यवस्था है ना, अपने को जो जैसे काम करने होते हैं उस प्रकार से हम कर लेते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने एकाध समिति हमने बढ़ा के रखी हुई है, अभी नव निर्माण समिति भी हमारे यहाँ, वो तो नहीं लिखी थी इसमें, वो तो उत्पादन समिति का ही भाग होना चाहिए, तो थोड़ा फ्रीडम हमारे को है, हम हमारे हिसाब से जो भी जिस प्रकार की सिचुएशन है उसमें काम कर लेते हैं। यानी मतलब वो क्या क्या काम है वो डिटेलिंग, वो तो फिर अच्छे से, मतलब जैसे कार्य क्या है, मतलब उत्पादन और कार्य, तो कार्य उत्पादन से क्या अलग है वो समझना था भाई, बताया ना 100 परिवार की आवश्यकता का आकलन करना उत्पादन समिति का काम, उसके आधार पर उत्पादन का प्लान तैयार करना, प्रक्रियाओं को सेट करना, रिसोर्सेज को सेट करना, ये सारा काम उत्पादन समिति का है। उसके साथ कार्य समिति है, वो क्या कर रही है, कितने रिसोर्स हैं हमारे पास, मतलब आदमी को की निपुणता क्या है, उसका डेटा क्या है, और कौन किसकी निपुणता कैसे आगे बढ़ेगी, तो कहां पर कितने लोग काम कर सकते हैं, उसको तैयार करना है ना, ये सब कर सकते हैं हम लोग। और वो सेवा वाला जो पार्ट है वो कहां पे आता, वो इसी में कहीं फिट होता है? स्वास्थ्य संयम, कौन सा सेवा? नहीं अरे सेवा की प्रवृत्ति तो परिवार में आई थी ना महाराज। हाँ मतलब सेवा वाले काम, जैसे मतलब नाई का काम हो या कुछ भी काम हो, वो जैसे उत्पादन से भिन्न जो काम है, उत्पादन से भिन्न क्यों है? मतलब उत्पादन में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है और हाँ। सेवा में जो प्रोडक्शन, अरे गाल सीखना हो रहा है तो बोले कुछ उत्पादन ही नहीं हो रहा है। या तो स्वास्थ्य में चला जाएगा नहीं तो उत्पादन में चला जाएगा। मतलब मैं ऐसा कुछ बायफर्केट किया था कि उत्पादन ये हो गया और कार्य मतलब कुछ सेवा कार्य ऐसा कुछ है क्या? अरे नहीं महाराज, उत्पादन में कार्य करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा हाँ। तो उत्पादन के सहयोगी कार्य होगा। तो ये बताया ना, परिवार की आवश्यकता का आकलन करना, पिछले साल क्या क्या हुआ था, कितना किया था, कहाँ बोया था, कैसा बोया था, कितना होगा, कितना फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ, ये सब का डेटा रखना और उसके आधार पर आगे क्या प्लान तैयार करना। उसके बाद कार्य समिति से बात करेंगे, भैया ये ले जाओ प्लान, बताओ कैसे कराना, कराओ। तो इस विधि से क्या हो गया, हर एक परिवार ही निर्णय कर रहा है और हर एक परिवार ही उसको पालन कर रहे हैं। तो यहां से जो निर्णय हुए वो नीचे तक आराम से जाते हैं क्योंकि वहां पर हमारा एक्सेप्टेंस बना हुआ है। एग्जीक्यूशन, हाँ एग्जीक्यूशन, बिल्कुल एग्जीक्यूशन करेंगे ना, हाँ बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, तो ये एक और प्रश्न था, वो जैसा आपने भी अभी कहा और दर्शन में भी पढ़ा है कि ग्राम लेवल पे प्राइमरी एजुकेशन है और फिर उससे ऊपर में मिडिल और हायर सेकेंडरी, फिर कॉलेज। तो लेकिन जैसा हम बात कर रहे थे अभी कि जैसा यहाँ अभी चल रहा है कि उसकी तो जरूरत ही नहीं है, मतलब बच्चा तो देख देख के सीख जाता है, तो वो क्या एजुकेशन की बात कर रहे हो, वो कैसे होगा, वो क्या मतलब एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन है या फिर ऐसे? ना ना ना, जैसे देखिए अभी गाय के बारे में बहुत सारा काम यहाँ के बच्चे करते हैं, लेकिन गाय के बारे में भी उनको बहुत जानने की जरूरत है ही। तो जिसकी रुचि होगी गाय के बारे में जानने के लिए, तो उसके लिए एक अलग से फैसिलिटी क्रिएट करना पड़ेगी ना। किसी को गाड़ी के बारे में जानना होगा तो उसके लिए करेंगे, तो आगे चल के कर लेंगे। आज तो वो कॉलेज वाला हो गया, तो प्राइमरी और ये सेकेंडरी में क्या रहेगा? प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी जैसे अभी ज्ञान विवेक विज्ञान नाम से हम दे रहे हैं, वो प्राइमरी सेकेंडरी की बात है। यहाँ पर हम एक साथ पूरे चला रहे हैं ना, प्राइमरी भी चला रहे, सेकेंडरी भी चला रहे, हमारे कोई क्लास सिस्टम नहीं। ये तो प्राइमरी सेकेंडरी आपकी भाषा है, जो प्रचलित भाषा है उसके अर्थ में बात कर रहे हैं। अच्छा, एक स्ट्रक्चर्ड कोई चीज नहीं होगा ना? स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब, कोई कैंपस होगा ऐसा नहीं होगा ना अलग से? जो भैया इसी का पार्ट एंड पार्सल होगा, जो भी होगा। हाँ, वैसा कुछ बोल रहे हैं यार, कि कमरा कोई ना कोई लगेगा, बनाएंगे ना, मतलब क्या हवा में थोड़ी खड़े रहेंगे। किसी लक्ष्य के साथ करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, तो मतलब उसमें स्किल वाला पार्ट होगा कि व्यवहारिक शिक्षा होगा, क्या होगा? अरे व्यवहार की शिक्षा व्यवहार के साथ चलेगी। हाँ। उसको क्या बोर्ड पे पढ़ाओगे? नहीं, तो वही उसमें स्किल ही होगा ऐसा कुछ। हाँ, स्किल के लिए जो जरूरत पड़ेगी वो करते जाएंगे, जैसे अभी हम लोग यहाँ लैब बना रहे हैं। प्राइमरी सेकेंडरी लेवल के लिए स्किल के लिए सब होगा, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। व्यवहार के लिए नहीं होगा, व्यवहार तो ऑटोमेटिक है, परिवार में व्यवहार हो ही रहा है ना। इस प्रकार से हो गया। और कोई प्रश्न? समय हो गया, ठीक है, बात ये बात समझ में आ गई। तो ये व्यवस्था इस प्रकार से बढ़िया काम कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये क्यों काम करती है? क्योंकि हमारा च्वाइस है इसमें, हमारा च्वाइस है मानवतापूर्ण आचरण में, हमारा चॉइस है व्यक्ति में जो श्रेष्ठता है, स्वयं में विश्वास, जो छह मेरिट्स हैं उनको कल हम पढ़ेंगे। उन सभी चॉइस के आधार पर हम आदमी की पहचान करते जा रहे हैं, अपने से बेहतर की पहचान करते जा रहे हैं। उसकी शुरुआत अपने अपने परिवार में की और फिर वो दस लोग मिलकर बैठे तो एक परिवार बना, उसमें से और बेहतर व्यक्ति की पहचान हुई। अभी इसका जस्ट उल्टा होता है, जो घर में किसी काम का नहीं निकम्मा वो पार्षद चुनाव लड़ता है ना, पढ़ाई ठीक से करता नहीं वो जाके काम करता है, ठीक। इसी विधि से जो चयन होता है उसमें हम देश में सबसे बड़ा लीडर किस प्रकार पहचानते हैं आप वो पहचान ही सकते हो। यहां पर एक बदलते चला जाता है ना। तो यहां पर भी इस प्रकार से चयन की प्रक्रिया होती है और उसमें हमारी सहमति बनी रहती है। और देखिए पूरा स्ट्रक्चर मेरे परिवार से शुरू हो रहा है, मेरे परिवार से एक आदमी गया है ना, वो सबसे बेहतरीन था, वो अगली टीयर पे गया, वहां पर उसने और अपने से बेहतर व्यक्ति की पहचान की, तो वो और अगली पे चला गया। इस प्रकार से क्या हो गया कि जितना आगे तक गया है सिस्टम उतना ज्यादा हमारे पे भरोसा बन गया, हमारा भरोसा बना है इसमें और सीधा कनेक्शन है इसमें। और बड़ी इंटरेस्ट की बात है कि चाहे आदमी या एक परिवार में काम कर रहा है तो उत्पादन और सब खाना पीना तो यही चल रहा है, और इसमें से टिफिन लेकर ही वो दस परिवार में काम कर रहा है या यहां पर काम कर रहा है। यहां उसका काम करने का कोई पेमेंट नहीं है उसको, क्योंकि 1000 लोगों में से 10 ही लोग तो आए हैं यहाँ पर, और 1000 लोग समृद्धि पूर्वक जीते हैं तो अपने घर से टिफिन लाकर व्यवस्था काम करता है, उसका कोई चार्ज नहीं, कोई टैक्सेशन नहीं है। जैसे अभी हम लोग 1000 परिवार के लिए जो काम कर रहे हैं, है ना, जो जितने लोग काम कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों की तो जमीन भी नहीं है, वहां जमीन ही नहीं है उनकी, तो हमारी मेरी नहीं है अभी तो, ठीक। और भी भाई हमारे जो काम कर रहे हैं उनकी जमीन नहीं है, वो काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया? क्योंकि एक संबंध पूर्वक जीने की बात हो रही है, एक व्यवस्था पूर्वक जीने की बात हो रही है, और अपने घर से खा पी के वहां जाते हैं, टिफिन यहां से लेके जाते हैं। हम ये नहीं करते हैं कि वहां जाके जो काम कर रहे हैं उसका खर्चा कौन बेयर करेगा, लाओ तुम, है ना। हम अपने खर्चे से जाते हैं वहां पर, ठीक। इसी प्रकार से ये सभी जगह पर व्यवस्था जो जिसकी आप बात कर रहे हो, व्यवस्था में जुड़ा एक भी आदमी, व्यवस्था हमारा उत्सव है, खुशहाली है, उसमें जुड़ा हुआ एक भी आदमी किसी परधन में जीने वाला नहीं है। यदि शिक्षा का कोई काम करता है, जैसे मैं ही खड़ा हूं मतलब यहां पर, तो हमारे घर में 18 लोग हैं, तो 18 लोग हमारी सबकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, तो एक आदमी को बोलते तुम शिक्षा में लग जाओ, ये नहीं है कि अभी मेरा शिक्षा का पेमेंट कौन करे, ये नहीं है। ये बात समझ में? तो शासन तंत्र में क्या है, व्यवस्था का भी भुगतान कर रहे हैं हम, तो फिर खुशहाली कहां जाके मनाओगे, उत्सव कहां मनेगा, है ना। शिक्षा का भी पेमेंट, व्यवस्था का पेमेंट, अब कैसे काम चलेगा भाई, ठीक। पेमेंट किसका होगा? सामान के बदले सामान, पेमेंट का इतना मतलब नहीं करता, व्यवहार के बदले व्यवहार और विचार के बदले विचार। ये तो हो गया फेयर ट्रांजेक्शन। हाँ, एक परिवार का समृद्ध रहने के लिए अनेक परिवार का समृद्ध रहना जरूरी है, आज तो कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए ज्वाइंट एफर्ट करना पड़ता है। अभी अपन प्रोप्राइटरशिप मॉडल में जाओ तो क्या करते हैं, थोड़ी जमीन ले लेते हैं, चार गाय ले आते हैं, एक चक्की लगा लेते हैं, अब वो करते रहो आप, उसमें समृद्धि होता नहीं है, संघर्ष के अलावा क्या होता है। नहीं, बल्कि पूरा करते चले जाएंगे एक गांव अपने आप। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे हम कह रहे थे कि जड़ परमाणु, जड़ में जो व्यवस्था है वो परमाणु लेवल पर है, मानव में जो व्यवस्था है वो जिग्लू लेवल पर है। ये वो जगह है जो मिनिमम ऑप्टिमम व्यवस्था है, इसके ऊपर बहुत सरल है ना, इसके ऊपर कोई बड़ा चीज नहीं है, वो तो कम काम होते जा रहे हैं उसके ऊपर। सर्वाधिक जो काम है व्यवस्था का वो एक ग्राम लेवल पे। तो यदि एक मॉडल जिसको हम कह रहे हैं कि एक मॉडल खड़ा होता है, तो उसमें हम व्यवस्था के सारे पहलू को वहां पर हम, है ना, एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, जो कि वैकल्पिक होगा, उसको कोई भी अध्ययन कर लेगा, उसके आगे तो और सरल हो गया। अभी 10 गांव के बीच में क्या होना है, तो कुछ रोड बननी है, है ना, कुछ बैलगाड़ी बननी है, एक गांव में तो बैलगाड़ी बनेगी नहीं है, एक गाड़ी बननी है, है ना। 100 गांव के बीच में क्या होगा, तो दो चार चीजें और ऐड हो जाएंगी, कहीं सीमेंट की फैक्ट्री बननी होगी, 100 गांव के बीच में चप्पल की फैक्ट्री बननी होगी, 1000 गांव में क्या होगा। उस प्रकार से हम बहुत कम काम होते जा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन और ये डिपेंडेंसी इस प्रकार की बढ़ नहीं रही है, बल्कि वो वहां पर सिर्फ एजुकेशन का ही भाग जा रहा है खाली। ज्यादातर भाग देखेंगे जितना आगे बढ़ने के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर यहां इसमें जो बनेगी, जिसको हम कह रहे हैं देश की व्यवस्था की हम बात करेंगे, कुल 10 लोग चाहिए, कितने लोग, 10, और पैसा क्या, कोई पैसा नहीं चाहिए उनको, अपना अपना टिफिन लेके जाओ, अपने अपने साइकिल जाओ, गाड़ी जाओ, और जाने की जरूरत भी नहीं। अब तो सब फेक्स वेक्स हो गया, तो कभी कभी साल दो साल में एक आध या एक दो महीने में एक बार मीटिंग कर लो भैया, और नहीं तो टेलीफोन पे बात हो जाएगी। काम कितना है कुल मिला के, एक देश के लेवल पे इतना ही काम है कि एजुकेशन में एक रूपता रखने के बाद, और धरती के साथ जो है वो टेक्नोलॉजी को ठीक से आइडेंटिफाई करें, तो उसको विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है ना। तो सारी टेक्नोलॉजी में एक रूपता कैसे रहे और एजुकेशन में एक रूपता कैसे रहे, उतना सा काम उनका जरूरत ही नहीं है, ना उनको कोई रोड बनवानी, ना उनको कोई बिजली काम कराना, ना कोई एजुकेशन का काम, मतलब एजुकेशन उस प्रकार से नहीं करानी कि टीचर को तनख्वाह देनी है, न डिफेंस का काम, ना कुछ काम नहीं है ना। तो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे काम करना है, और आगे चले जाए वर्ल्ड लेवल पे जो संस्था बनेगी विश्व परिवार, उसके तो और कम काम है ना, वो तो अपने को ऑफिस भी नहीं चाहिए उसके लिए, तो यकीन मान लीजिए। अभी क्या कर दिया, जितनी बड़ी संस्था उतने ज्यादा पैसे हमने कर दिए। अभी देखो इसमें क्या चीज हो रही है कि सारा असेट जो है वो तो यहां पर है, ये गांव अभी तक रहा है कहीं जगह, अब तकने की जरूरत नहीं, पूरा मालिक यही है इसका, और इनमें रहने वाले आदमी वहां जा रहे हैं, और समृद्ध गांव का आदमी जा रहा है अपना टिफिन लेके काय के लिए, बड़ी व्यवस्था के लिए, इसमें कोई स्कोप ही नहीं, कोई टैक्सेशन नहीं, जीरो टैक्सेशन महाराज। और जो कुछ बचा एक गांव में, एक साल खत्म हो गया तो जो कुछ बचा उसको क्या करेंगे, आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया था, जो बच गया वो कहां चले जाएगा, अगले प्रोग्राम के लिए, 10 गांव के बीच में रास्ता बनाना है, ये करना है वो करना है, उसके लिए चलता जाएगा। तो उल्टा काम हो गया, अभी तो वहां से फंडिंग आ रही है, अभी गांव से फंडिंग जाएगी। इस प्रकार से हम सब समृद्धिपूर्वक जिएंगे, है ना। तो अभी इसका जस उल्टा है, ये समझ लीजिए, ठीक है ना ये बात। और ये सब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या लगता है आपको? क्योंकि अगर जनता मांग करती है तो जनता तो सरकारें सब वो काम करती है। जनता की मांग हो जाएगी तो इनकी मजबूरी है मानना, नहीं तो देश के लीडर बने नहीं रह सकते हैं। तो जैसे आप डिमांड करोगे वैसे ये बन जाएंगे खटाखट। आपके पास प्रोग्राम ठीक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अभी हमारा फेल्यूर क्या है, जनता के पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है। ये जो पार्टी आके प्रोग्राम पकड़ाती है, अरे तू कौन रे भाई, एजेंडा हमको पकड़ाना चाहिए, ये एजेंडा है भाई साहब, है ना। जो करो सो, जो भी पार्टी कर ले वो बढ़िया है, हमारे क्या दिक्कत है इसमें। तो चूंकि हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है तो हमारे को कोई भी आदमी आके बेकूफ बनाता रहता है, वो अलग अलग एजेंडा देते रहते हैं। हमारे पास कोई नेशनल एजेंडा ही नहीं है, है ना, राष्ट्रीय एजेंडा ही नहीं है हमारे पास। इतना बड़ा फेल्यूर है। अगर वो एक बार क्लियर कट हो गया उसके बाद तो ये सब करने वाले हैं, ये तो करने के लिए बने हैं, ये तो चाहते हैं कि जनता की मांग पूरी करो। और बता देंगे, कल बताएंगे, ठीक है ये बात। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।